าสนาคือคำสอนของศาสดาต่างๆเพื่อนำมาเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกในสังคมชีวิตของพุทธศาสนานับตั้งแต่อุบัติขึ้นที่ประเทศอินเดีย 2,500 กว่าปีได้เดินทางเผยแพร่ไปทั่วโลกโดยพระสาวกจนมาถึงสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยวันนี้ 1,500 กว่าปีโดยประมาณคำสอนในพุทธศาสนาประกาศว่ามีปาฏิหาริย์คือสอนให้คนที่ปฏิบัติตามบรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีจนสูงสุดคือพระอรหันต์แล้วในปัจจุบันนี้เป็นยุคคอมพิวเตอร์เป็นยุคดาวเทียมหรือยุคสื่อสารไร้พรมแดนคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วยังจะพิสูจน์ได้อยู่หรือขอเชิญท่านหาคำตอบจากการแสดงธรรมเชิงวิเคราะห์เจาะลึกมองต่างมุมมองหลายมุมโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักในชุดวิเคราะห์เจาะลึกๆพุทธศาสนาในเมืองไทยได้แสดงไว้เมื่อวันที่21เมษายน2545ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ประเด็นของสิ่งที่ไม่เห็นด้วยเท่าที่อาตมาพอจับเข้าได้ก็มีอยู่หลักๆ ก็คือ1เขาบอกว่ามันขัดแย้งกับธรรมวินัยข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยหรือพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปแต่งตั้งให้สิทธิอำนาจแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นหัวหน้าคุมอำนาจทั้งหมดหรือไม่ให้ตั้งบุคคลไม่ให้ตั้งคณะบุคคลขึ้นเป็นทางการสรุปง่ายๆในธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อนุญาตให้ตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลขึ้นมาเป็นคณะถาวรที่ควบคุมอำนาจสงฆ์ทั้งหมดตลอดกาลไม่มีการแต่งตั้งการปกครองบริหารของศาสนาพุทธนั้นใช้การปกครองบริหารโดยคณะสงฆ์ตามธรรมชาติโดยที่ไหนก็แล้วแต่สงฆ์สี่รูปขึ้นไปถือว่าคณะสงฆ์ที่จะทำกิจตามวินัยสงฆ์จะใช้สงฆ์คณะอย่างน้อยที่สุดสี่รูปขึ้นไปในกรณีใดๆในเรื่องราวใดๆท่านมีวินัยของท่านมีไว้ละเอียดถ้ากิจอย่างนี้ใช้คณะสงฆ์4รูปขึ้นไปได้ต่ำที่สุด4รูปก็ใช้ได้มากกว่านั้นไม่มีปัญหาใดๆบางกรณีบางเรื่องต้องใช้สงฆ์มากกว่า4 5รูปขึ้นไปนะบางกรณีต้องใช้5รูปขึ้นไปถ้าต่ำกว่านั้นไม่ได้เป็นคณะบริหารหรือเป็นคณะตัดสินความไม่สำเร็จบางกรณีก็ใช้สงฆ์มากกว่า5จะเป็น10หรือ20สูงที่สุดก็ใช้คณะสงฆ์20คนเป็นอย่างมากบางเรื่องบางกรณีท่านมีวินัยท่านบอกกำหนดไว้เสร็จแล้วก็ไม่ไปกำหนดว่าจะต้องเป็นคณะนั้นคณะนั้นตายตัวเช่นคณะเถรสมาคมคือคณะกรรมการตายตัวเป็นใหญ่ที่สุดทั่วประเทศไม่ใช่ไปกำหนดอย่างนี้ไม่ได้เพราะงั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นั้นผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ไหนๆแล้วตั้งแต่เคยมีร่างมาเป็นพระราชบัญญัติที่ผิดธรรมวินัยมาแต่ไหนแต่ไหนแล้วแต่ก็ไม่แย้งไม่ค้านกันพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่เดี๋ยวนี้ออกมาใหม่แม้แต่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505ก็ยังใช้อยู่ยังไม่ได้บอกเลิกก็มีกฎหมายลูกก็บอกแบบนี้กฎหมายลูกก็ระบุลงไปว่าสังฆราชเป็นใหญ่มีคณะกรรมการเถรสมาคมอะไรเงี้ยระบุไปเงี้ยนี่เป็นประเด็นแรกประเด็นตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลขึ้นมามีอำนาจสิทธิ์ขาดซึ่งพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ใช้ท่านให้ใช้ธรรมวินัยเป็นใหญ่แล้วใช้คณะสงฆ์ตามธรรมชาติอย่างที่กล่าวไปคร่าวๆเมื่อกี้นี้แล้ว พราะฉะนั้นในที่ไหนก็แล้วแต่มีคณะสงฆ์ที่พอเพียงที่จะใช้ในเรื่องนี้ใช้สี่รูปได้ท่านก็ใช้ได้เลยท่านก็จะมีคณะกรรมการเป็นคณะสงฆ์ของท่านผู้ที่ฉลาดให้มาเข้าสู่ที่ประชุมสู่สภาก็ดำเนินเรื่องไปได้ตามกิจสงฆ์ตามสังฆกรรมนั้นๆทำได้ทำได้ไม่ว่าที่ไหนๆก็มีสิทธิ์วัดไหนแต่ละวัดเองก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปไม่ใช่จะต้องไปให้ส่งเรื่องไปถึงคณะกรรมการโน้นคณะกรรมการใหญ่คณะเถรสมาคมไม่มีสมัยพุทธเจ้าไม่มีและก็ไม่ได้เผยบัญญัติไว้นะนี่เรื่องหนึ่งนะเรื่องที่สองก็คือมาตั้งมหาคณิตสอนมาตั้งคณะบุคคลขึ้นมาบริหารเขาก็ไม่ว่าไม่ชอบมาพากลนะนี่เป็นสองประเด็นใหญ่เป็นสองประเด็นใหญ่ของที่เขาทวงนอกนั้นก็มีประเด็นย่อยอะไรอีกอาตมาก็ไม่ได้ไปใส่ใจคนใส่ใจจำเท่าไหร่นะทีนี้ในความเห็นของอาตมานั้นอาตมาเห็นมีความเห็นมีทั้งความเห็นและความเห็นใจอาตมามีทั้งความเห็นและมีทั้งความเห็นใจที่ว่ามีทั้งความเห็นนั้นอาตมาเห็นด้วยที่ออกกฎหมายนี้มามันขัดแย้งต่อธรรมวินัยเห็นด้วยกับคณะที่มาขัดแย้งกับที่จะพระราชบัญญัตินี้จะให้ออกผ่านมาเนี่ยจะเสนอให้ออกเป็นพระราชบัญญัติมาเนี่ยร่างนู้นร่างกฎหมายต่างนี้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยอย่างที่ว่าแล้วขัดแย้งอาตมาก็เห็นด้วยว่ามันขัดธรรมวินัยแต่อาตมาก็เห็นใจคณะสงฆ์ที่เขาจะต้องบริหารเพราะว่าคณะสงฆ์มันเน่าแย่แล้วพูดกันตรงๆคณะสงฆ์มันเละเต็มทีแล้วมันต้องมีอาญาสิทธิ์มีอะไรควบคุมมีอะไรที่จะต้องปราบปรามต้องให้อำนาจถ้าจะให้อำนาจแต่เฉพาะสงฆ์ก็ทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่เพราะไม่แรงพอเพราะคนทุกวันนี้มันดื้อด้านมากแม้มาบวชเป็นพระแล้วก็ดื้อด้านดื้อด้านยิ่งกว่าคนคารวาสยิ่งกว่าอะไรเลยไม่มีหิริไม่มีโอตปะเพียงพอเพราะจึงต้องมีอำนาจของคณะคารวาสที่เขาทำอะไรเกินเขาไม่ต้องมีศีลมีธรรมก็ไม่ต้องมีวินัยตามที่พุทธเจ้าท่านกำหนดไว้เขาจะทำหยาบคายขนาดนั้นขนาดนี้เขาทำได้จึงต้องให้อำนาจแก่คารวาสพูดพวกนั้นบ้างนะให้อำนาจคณะถ้าไม่ให้อำนาจเหล่านั้นเขาก็บริหารกันไม่ไหวกำราบกันไม่อยู่ศาสนาก็จะเละเทะมันก็จะมีคนทำอะไรต่ออะไรได้อย่างหยาบคายได้อย่างรุนแรงได้อย่างเสียหายมากขึ้นเพราะมันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วคือการบวชคัดเลือกผู้มาบวชนั้นไม่ได้เข้มงวดกวดขันไม่ได้เอาจริงเอาจังไอ้โจรก็มาบวชได้คนเลวมาทำได้ปลอมแปลงอะไรก็ได้อะไรก็เละเทะไปหมดไอ้นั่นเป็นความผิดพลาดของคณะสงฆ์ใหญ่เขาเองเขาน่าจะปรับตัวตรงนี้น่าจะปรับตัวตรงนี้เหมือนอย่างอโศกเราปรับตัวมาคัดเลือกบุคคลมาต้องฝึกฝนถ้าจะบวชแล้วก็ต้องไม่เอาบวชเล่นบวชหัวบวชแก่บนบวชเฉพาะคาบเฉพาะข่าวบวช3เดือนอะไรไม่เอาบวชอย่างนี้ไม่เคยมีในศาสนาพุทธเดิมไม่มีมาบวชเล่นบวชลองไม่มีมีแต่เข้ามาบวชนั้นหมายนิพพานคำขอบวชสมัยโบราณนั้นตั้งแต่เก่าก่อนตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าขอบวชเพื่อไปนิพพานทั้งนั้นไม่มีอ่ะเดี๋ยวนี้มาตัดไอ้ขอบวชเพื่อนิพพานออกนะคำขอบวชนี่ตัดออกมาขอบวชเท่านั้นแล้วก็มาบวชเล่นบวชหากินบวชเลี้ยงชีพอายุแก่แล้วก็มาขอบวชเพื่อที่จะไม่มีใครเลี้ยงก็มาขอบิณฑบาตกินแล้วก็ไปเที่ยวเยินบิณฑบาตเมื่อไปขอจริงๆแล้วอยากจะใช้คำเต็มๆเลยว่าเหมือนขอทานน่าละอายมากเสื่อมเสียศาสนาหมดนะนั่นแหละนั่งรออยู่โต๊ะขายอาหารนั่นแหละยืนรอหรือนั่งรอดีไม่ดีไม่รอเปล่าสู้เอี๊ยกันกับผู้ขายเวียนเทียนด้วยนี่แหละถึงบอกว่าจะแก้ไขอย่างไรก็ต้องโละต้องเอาจริงเอาจังเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชต้องทำแต่สมัยพระพุทธเจ้าทำได้สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทำได้เพราะมันสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยนี้ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชมันก็ยากอีกแหละเขาจึงจำเป็นต้องออกกฎหมายมาเพื่อที่จะมากำราบอันนี้เพราะอาตมาถึงได้บอกว่าเห็นด้วยและเห็นใจอาตมาเห็นด้วยในคณะที่ต้านว่ามันผิดธรรมวินัย แต่ก็เห็นใจคณะที่จะต้องมีไอ้นี่ออกมาแต่ทีนี้ข้อสำคัญไอ้กฎหมายที่จะออกมาถ้ามันไม่แรงพอถ้ามันไม่มีอำนาจพอมันก็ทำงานไม่ได้อีกเหมือนกันกฎหมายที่ออกมาเหยาะๆแย่ๆเบาๆมันก็เลี่ยงกันอยู่อย่างนั้นมันก็เล่นเบาๆมันก็ไม่ได้เรื่องกฎหมายก็จริงออกมาแรงหน่อยต้องให้คารวะขึ้นมาจัดการเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องถึงอย่างนั้นเพราะงั้นความผิดพลาดมันจึงไม่ได้อยู่ที่กฎหมายทีเดียวมันอยู่ที่ตั้งแต่เริ่มแรกของคณะสงฆ์คณะผู้ดำเนินงานกันทางรัฐจริงๆเตรียมตัวได้ตั้งแต่บัดนี้ถ้าจะออกกฎหมายก็ออกกฎหมายมาเสริมเลยว่าการบวชจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผู้มาบวชจะต้องมาอบรมมาบวชเฉพาะนิพพานอย่างเดียวไอ้ที่บวชแล้วไปเลิกแล้วไม่ได้กฎหมายย้อนหลังไม่ได้กันแล้วไปเดี๋ยวก็แก่ตายหมดเอากฎหมายใหม่นี่ออกมาแล้วก็ดำเนินอย่างนี้ไปสิแล้วก็ให้เป็นอย่างนี้ไปไอ้เป็นอย่างนั้นก็แล้วไปแต่พวกที่จะบวชใหม่นี่จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างที่พวกเราทำเนี่ยก็น่าจะออกกฎหมายอย่างนั้นแต่เขาไม่กล้าใจไม่ถึงใจไม่ถึงไม่กล้านี่คือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นมันก็เลยคลาคสังเพราะงั้นอาตมาเนี่ยมีคนถามว่าเห็นด้วยข้างไหนอาตมาบอกว่าเห็นทั้งสองข้างข้างหนึ่งเห็นด้วยข้างหนึ่งเห็นใจอันเห็นทั้งสองข้างเห็นข้างหนึ่งเห็นด้วยอีกข้างหนึ่งก็เห็นใจจริงๆเห็นใจจริงๆไม่ใช่อาตมาพูดเล่นเห็นใจจริงๆว่าโอ้มนุษย์จะทำยังไงถ้าไม่ทำอย่างนั้นเขาก็แย่เหมือนกันถ้าไม่มีอำนาจตกลงแล้วเราทำยังไงเหตุการณ์มันเกิดเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะมีคณะมาประท้วงค้านแย้งกับกฎหมายนี่นะยังไม่โผล่คณะนี้ยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏตัวแต่กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วก็มีวิจารณ์กันประปรายอยู่มาวันดีคืนดีก็มีหนังสือมาถึงสันติอโศกสมณะชาวสันติอโศกขอเชิญไปร่วมประชุมเพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็จะเสนอกฎหมายฉบับนี้แหละร่างนี้แหละขึ้นสู่ครม.ให้อนุมัติออกมาเป็นกฎหมายใช้ไอ้เราก็ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยอะไรกันตอนแรกเราก็ไม่ได้บอกงั้นเขาบอกว่าศูนย์พิทักษ์ศาสนาจดหมายมาเชิญเราไปให้ประชุมด้วยให้ทั้งสงฆ์ทั้งคฤหัสถ์ไปสิกขมาสไปด้วยนะอาตมาได้รับจดหมายนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีทางสังคมคือจดหมายนี้ออกมาจากวัดบวรจดหมายนี้ออกมาจากวัดบวรแล้วก็บอกว่าเออก็ดีนี่เชิญเราไปวัดบวรแล้วก็น่าจะไปด้วยความชื่นชมอาตมาก็ว่าไปกันแล้วกันทีนี้อาตมาไปไม่ได้เขาเชิญอาตมานั่นแหละแต่อาตมาติดงานจริงๆไปไม่ได้ตอนนั้นก็เลยให้ท่านศิลวรรณโนนำโขลงไปท่านจันทร์ก็ไปท่านติดสะไปใครอีก 3-4 รูปสิกขมาสไปด้วย 2-3 รูปแล้วก็มีคฤหัสถ์ตามไปด้วยเขาไปนั่งประชุมพอเราไปถึงเนี่ยโอ้ยเขาประกาศคณะสันติอโศกมาแล้วตอนรับยินดีต้อนรับไปตึกตำหนักอะไรไม่รู้ที่ในวัดบวรเนี่ยนะเขาก็ขึ้นไปเขาประชุมที่ตำหนักนั้นพวกเราก็ขึ้นไปแม่เขาก็โฆษกเขาก็ประกาศอย่างชื่นชมยินดีเชิญครับเชิญครับนิมนต์ต้อนรับอย่างดีจัดหาที่นงที่นั่งให้อย่างดีเลยให้เราไปนั่งฟังไม่ได้ไปทำอะไรหรอกฟังอย่างเดียวไม่มีอะไรนั่งฟังอย่างเดียวเราก็รับฟังเขาจะพูดเขาจะวิจารณ์อะไรต่างกันไปก็ว่ากันไปจนเสร็จงานเราก็ออกกลับมาก็ดีนะอาตมาว่าดีเราไปออกความเห็นด้วยไปเดี๋ยวจะขัดจะแย้งเข้าไปเดี๋ยวจะไม่ไปเขาทีเข้าก็ดีแล้วล่ะไปนั่งฟังอย่างเดียวก็เขามาเชิญเนี่ยเราไปร่วมประชุมเนี่ยเราก็ไปประชุมดิเราเป็นผู้ได้รับเชิญไปประชุมส่วนใจเราจะบอกว่าเราก็อยากไปจะไปรับรู้เหตุการณ์ด้วยเป็นผู้สังเกตการเข้าไปนั่งกันได้ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปนั่งรับรู้รับเห็นรับทราบเสร็จแล้วก็วันนั้นก็ผ่านไปจนกระทั่งเกิดคณะที่ค้านแย้งต่อต้านทีมนี้นะคณะนี้ซึ่งเขายกหลวงตามหาบัวขึ้นมาเป็นพระเอกในทีมนี้นายทองก้อนนามสกุลอะไรฮะวงสมุทรนะจำดีนายทองก้อนวงสมุทรเป็นตัวทางฝ่ายคารวาสเป็นตัวออกหน้าออกมาซึ่งมีกลุ่มนี้มีสมาชิกเยอะมีมวลพอใช้ได้ก็ออกมาออกมามหาบัวก็แหมให้สัมภาษณ์แรงหลายอย่างเลยนะคือพูดแรงเลยตีทางโน้นเลย ตีกันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องปะทะกันกลายเป็นเรื่องปะทะกันจนขณะนี้ก็เกิดอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้เราเห็นด้วยทางด้านมหาบัวว่าเนี่ยเพราะว่าเรามันข้อของธรรมวินัยเราขึ้นอยู่กับธรรมวินัยเป็นใหญ่เราไม่ได้อยู่กับกฎหมายเป็นหลักเพราะงั้นเราก็เห็นด้วยแต่เหตุการณ์อย่างที่ว่าเนี่ยเราไม่ได้ไปประชุมกับมหาบัวหรอกไม่ได้เข้าไปในคณะที่มหาบัวเลยเราดันไปเข้าไปประชุมกับอีกคณะนู้นซ้ำไปเพราะตอนนี้จะให้ทำยังไงถ้าเขามาบอกว่าแล้วเราอยู่คณะไหนกันแน่แล้วก็บอกว่าก็เราแน่ๆก็อยู่คณะของเราเองแน่ๆอยู่คณะของเราเองแล้วบอกเราไปเป็นยังไงล่ะเห็นยังไงก็เห็นด้วยก็เห็นใจก็ตอบได้อย่างนี้เห็นด้วยก็เห็นใจแล้วจะออกยังไงไม่รู้อาตมาก็ไม่รู้โดยเฉพาะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับทั้งคณะการบริหารในกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นในการบริหารในกลุ่มนั้นจะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้ที่ออกกฎหมายกลุ่มเถรสมาคมกลุ่มนี้กลุ่มนี้ถือว่าร่างนี้เป็นร่างของเถรสมาคมส่วนคณะมหาบัวนั้นไม่รู้เขามีร่างกฎหมายร่างของเขาหรือเปล่าก็คงจะเป็นร่างที่แปลกเพราะยังไม่เคยมีเสื้อธรรมะก็ว่าเอ๊ะมันจะออกมายังไงเว้ยก็พระพุทธเจ้าท่านร่างไว้ดีแล้วเอาวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องเป็นร่างเรื่องใหม่อะไรถ้าจะร่างใหม่ขึ้นมาก็ตลอดของพระพุทธเจ้านั่นมาก็คงจะได้ถ้าจะทำมีนัยยะอะไรที่เป็นปลีกย่อยอีกมาแต่ไม่ขัดแย้งกับธรรมวินัยก็เสริมเข้าไปก็คงจะได้เขาก็คงเตรียมธรรมะว่านะก็คงเตรียมไว้ว่าถ้าไปเอาร่างนี้เราจะเอาร่างไหนก็คงเตรียมกันไว้อยู่บ้างอาจจะยังไม่เปิดเผยว่าร่างนี้จะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องใหญ่นะใช่ไหมเรื่องใหญ่นะมันยังไงมันจะยังไงมันดูยักชกคนดูก็แปลกๆเอ้ามันจะเป็นยังไงจะออกหัวออกก้อยยังไงอาตมาก็ว่าเอ้าเรื่องของมันเอาละเรื่องนี้เราก็ติดตามอย่ากระพริบตากันแล้วกันติดตามอย่างใกล้ชิดอย่ากระพริบตาดูไปมันจะออกหัวออกก้อยอะไรก็แล้วแต่นะเอาทีนี้มาพูดถึงเรื่องธรรมะบ้างในเรื่องของศาสนาในเรื่องของธรรมะเนี่ยมาถึงทุกวันนี้เนี่ยอาตมาเห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยนะว่ากันจริงๆแล้วฝ่ายที่ค้านแย้งนี่ก็เหมือนกันธรรมวินัยก็เกาะไว้เนี่ยคือลักษณะเถรวาทจริงๆคือลักษณะเถรวาทจริงๆแล้วเถรสมาคมที่ทำออกกฎหมายนี่มานี่เป็นลักษณะมหายานแต่เขาไม่รู้ว่าพฤตินัยเขาเป็นมหายานแล้วแต่เขานึกว่าตัวเองของเขาในยี่ห้อเถรวาทยี่ห้อเถรวาทแต่พฤติกรรมของเขานั้นมันมหายานแล้วเพราะการรักษาธรรมวินัยอย่างเกาะติดนั้นอีกฝ่ายหนึ่งต่างหากเถรวาททีนี้ความจริงแล้วเนี่ยเถรวาทก็ใช่มหายานก็ใช่ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสอนุโลมว่าถ้าเผื่อว่าจะเลิกสิกขาบทบางข้อก็แล้วแต่สงฆ์ย่อมได้จะเลิกสิกขาบทบางข้อหรือจะตั้งสิกขาบทใหม่ที่ไม่ขัดแย้งกับธรรมวินัยก็ได้แต่ฝ่ายเถรวาทลักษณะของเถรวาทคือข้าไม่เปลี่ยนแปลงข้าไม่ตั้งใหม่ข้าไม่อะไรเกาะติดอย่างนั้นน่ะยึดอยู่ไม่รู้ว่าอะไรอะไรมันคลี่คลายสมัยมันก็เปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไปจิตวิญญาณคนความยอมรับนับถือลักษณะปรุงแต่งสังขารอะไรต่างๆก็เปลี่ยนไปเยอะแยะแล้วเปลี่ยนไปมากแล้วมันไม่เหมือนเดิมต้องเยอะต้องแยะเราจะไปยึดเป็นเถรวาทตรงเพงเป็นพาซื่ออยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้แต่ในหลักเกณฑ์หลักๆใหญ่ๆของเถรวาทหรือของพุทธเดิมมันดีแน่เพราะฉะนั้นเราก็เอาไว้ส่วนอะไรที่จะเป็นกฎใหม่หลักใหม่ที่จะพึงอนุโลมปรับตัวเราก็ทำได้แต่ต้องรู้เนื้อหาสาระรู้แก่นแท้ลงไปว่าเราต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเขาสอนกันมาเถรวาทพาซื่อสอนว่าผู้ที่ถือศีล8แล้วไม่ให้ดูหนังดูละครไม่ดูหนังดูละครเลยนะไม่ให้ฟังเพลงเลยอาตมาก็ว่าเคร่งเกินไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูหนังดูละครฟังเพลงหรือมีลีลาฟ้อนรำกรีกลายท่าทางท่าทางฟ้อนรำกรีกลายอะไรพวกนี้จะเป็นท่าอะไรก็แล้วแต่ท่าทางเนี้ย ทั้งท่าทางนี่แหละนัจจคีตวาทิตะนะนัจจก็ท่าทางคีตะก็เรื่องของภาษากราบกรคำภาษาส่วนคีตะก็ไอวาทิตะก็สำเนียงขออภัยวาทิตะคำคีตะสำเนียงเสียงเพราะฉะนั้นสำเนียงเสียงก็ดีภาษาคำพูดก็ดีท่าทางก็ดีสิ่งเหล่านี้มันย่อมเป็นการปรุงแต่งได้ถ้าปรุงแต่งเป็นศิลปะท่านเรียกว่ามงคลอันอุดมถ้าปรุงแต่งขึ้นมาเป็นค่าศึกแก่กุศลท่านมีคำนี้ด้วยนะจะฟังเพลงจะดูละครดูหนังจะดูมีท่าทางกลีกายร่ายรำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นศิลปะอันนั้นเป็นมงคลอันอุดมเสริมซ้อนสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเป็นค่าศึกแก่กุศลนั่นจึงจะเข้าข่ายผิดศีลบทนี้ข้อนี้เพราะฉะนั้นทางเถรวาทพาซื่อไม่มีค่าศึกแก่กุศลไม่ได้เอามาพูดแต่ตีโด่งไปเลยบอกว่าไม่ให้ดูหนังดูละครไม่ให้ฟังเพลงไม่ให้ดูฟ้อนรำตีอย่างนี้เลยเปี้ยงเลยตัดพั่วอันเป็นค่าศึกแก่กุศลนี่ตัดทิ้งเลยไม่เอามาพูดไม่พิจารณาไม่เงื่อนไขนี้ไม่เอามาใช้มันก็เลยกลายเป็นสุดโต่งมาในทางอนุรักษ์เกินไปทีนี้ฝ่ายมหายานเขาก็เอาค่าศึกแก่กุศลนี่ไปใช้แต่ตัวเองไม่มีปัญญาที่จะตัดสินได้ว่าแล้วนี่เป็นค่าศึกแก่กุศลหรือเปล่านี่เป็นประโยชน์ขัดเกลาเป็นประโยชน์เสริมซ้อนให้เกิดคุณค่าในทางเจริญเป็นธรรมะหรือเปล่าไม่มีปัญญาตัดสินตรงนี้ได้มันก็เลยบานปลายเลยเถิดไปใหญ่เลยจนกลายเป็นข้าศึกแก่กุศลไม่ได้เกิดกุศลเป็นข้าศึกแก่กุศลไปเลยมาทำลายกุศลมันก็เลยเสียเพราะฉะนั้นอาตมาก็เห็นว่าไอ้ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญอาตมาก็เลยโก้กว่าจะตัดสินใจจะให้เอาทีวีมาฉายในวัดเอาโทรทัศน์เอาทีวีมาฉายในวัดมาตั้งตู้ในวัดเลยที่อาตมาบอกเอาเลยตั้งตู้ถ้าใครจำได้ศาลาเดิมตั้งเข้าไปตู้นั้นอาตมาก็ต้องเอาไมโครโฟนมานั่งพูดมานั่งตั้งหลักเกณฑ์การดูโทรทัศน์จะต้องเกิดอริยญาณทำการปฏิบัติอัดพลังกุศลฝึกฝนโลกวิทูอะไรพวกนี้แล้วก็ขยายความแล้วก็เอาตัวอย่างมาบรรยายอย่างนี้นะไอ้นี่อย่างนี้นะนี่มันทุกข์อริยสัจเห็นชัดๆนะแล้วต้องปฏิบัติต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปนะดูแล้วไม่ใช่ปล่อยไปตามอำเภอใจแม้อินไปในเรื่องโอ้ยอะไรเลยเสร็จเลยอะไรเป็นบ้าเป็นบอไปกับเขาไม่ได้นะแล้วก็ต้องอะไรที่ควรจะรับอะไรที่เป็นกุศลในสิ่งเหล่านั้นควรจะรับเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็รับเอามาใช้งานจะได้รู้โลกกว้างด้วยโลกวิถีพระหูสูตรจะได้รู้โลกเขาเป็นยังไงมาไงไม่ใช่เป็นคนปิดหูปิดตาหลักสี่นี้ขณะนี้เป็นดังที่ไต้หวันหนังสือขายดีแจกดีเขาพิมพ์เป็นภาษาจีนแปลเป็นภาษาจีนแล้วเอาไปเขียนกันเลยเป็นเล่มหนึ่งเลยว่าท่านดูโทรทัศน์เป็นไหมคนก็สนใจเฮ้ยทำไมว่าโทรทัศน์ต้องดูเป็นไม่เป็นมันเป็นยังไงเขาก็เอาไปอ่านก็มีหลักเกณฑ์สี่อันแล้วก็ไปขยายความยกตัวอย่างอะไรใดดูโอ้โหหนังสือนี่ดีโอ้เกิดประโยชน์เพราะเดี๋ยวนี้มันแย่แล้วเด็กๆเล็กๆก็ดีผู้ใหญ่เองก็ยังไม่รู้เรื่องเลยผู้ใหญ่เองก็ยังไม่มีไหวพริบอะไรก็เลยได้ข้อคิดอันนี้ไปเขาก็เลยเข้าใจเขาก็เลยโอ้ดีเป็นเรื่องดีนะไปดังในต่างประเทศแล้วเมืองไทยยังไม่รู้เรื่องเมืองไทยยังไม่อินโอยเนเลยตั้งแต่อาตมาพูดในเมืองไทยนี่มานานเมืองทางนี่ยังเมืองไทยยังช้าอยู่ในเรื่องดีและช้าในเรื่องชั่วและไวในเรื่องดีและช้าในเรื่องชั่วและไวนี่คือเมืองไทยแท้ๆเรื่องดีและช้าเรื่องชั่วและไวเป็นงั้นไปมันแต่ว่าเราไปข่มดูถูกเมืองไทยก็ไม่ใช่แล้วมันมีเรื่องให้เราเห็นอย่างนั้นนะเพราะเขาได้ไปได้ยังไงเหรอแม่ต้องเล่ายาวทีมันมีสมณะเราไปเป็นสมณะทางเมืองจีนเดี๋ยวนี้อาตมานี่ไปดังทางเมืองจีนแล้วเนี่ยเป็นผู้ทอเป็นผู้ทอเป็นฮะผู้ทอผู้ทอผู้ทอเลอร์ผู้ทอพระโพธิสัตว์ผู้ทอเลอร์เขาเรียกแต่ก่อนนี้เรียกผู้ทอผู้สร้างหรืออะไรซึ่งเขาเรียกว่าผู้ทอผู้ทอหรือผู้ทอได้นั่นแหละก็ไม่รู้จะออกสำเนียงยังไงบ้างก็ว่าไป ไปชื่ออาตมาก็ไปปรากฏเป็นภาษาจีนอะไรแต่ไรไปถึงขั้นเขามีการสัมมนากันระหว่างองค์กรต่างประเทศอะไรอะไรกันอยู่ที่ไต้หวันเขาก็ทำกันแล้วก็พวกเราก็ขึ้นไปว่าไปเปิดเผยแพร่ลัทธิอโศกมีโพธิรักมีสมณะโพธิรักอะไรว่าไปก็เลยก็บอกแล้วที่นู่นเขาไม่เกี่ยงเนี่ยอาตมาประกาศว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์เขาบอกโอ้โหเขาชอบใจเลยเขาไม่ได้กังเกียจเลยเขารับทันทีและรับเต็มๆเลยว่าโพธิสัตว์เลยโอ้อยากรู้อยากเห็นกลายเป็นอย่างนั้นเลยแต่ที่นี่เนี่ยโพธิสัตว์ก็ไม่รับอรหันต์ก็บอกไม่มีจะใครจะมาว่ามีอรหันต์นะบ้าเลยนะเนี่ยคือเทรวาสนี่ไม่มีอะไรแล้วโพธิสัตว์ก็ไม่มีอรหันต์ก็ไม่มีอริยะก็ยังไม่มีเลยทุกวันนี้ถ้าใครว่าอริยะแล้วก็ดูกันอย่างมินเชิงอยู่งั้นน่ะไม่ยอมรับกันเต็มที่หรอกนอกจากพวกงมงายใครก็เป็นอรหันต์ได้อรหันต์อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ยอมรับกันไปอย่างงมงายไปงั้นเองนะมันก็เลยไปกันใหญ่เลยแต่ทางโน้นเขายังรับเลยบอกว่าโพธิสัตว์นี่เขาถือว่าเป็นผู้ที่คนที่จะกล้าเปิดเผยตนเองก็จะต้องท้าทายให้พิสูจน์แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครกล้าประกาศตนเองแล้วทุกคนก็มีปัญญาที่จะตรวจสอบถ้ามันไม่ใช่เป็นไงประกาศตัวเองว่าเป็นและไม่ใช่เป็นไงมันก็หมดมันก็พังเองอ่ะแต่ถ้าประกาศแล้วยอมรับได้ยอมรับนับถือมันก็เขาก็รับนับถือกันแต่ไอ้นี่ปิดประตูเลยเองอย่าประกาศนะก็เลยไม่มีแล้วก็ไม่รู้นอกจากไม่มีแล้วก็ไม่รู้ก็มันไม่ไปประกาศกันแล้วก็จะไปรู้ได้ยังไงและแถมบอกว่าถ้าใครประกาศว่าเป็นอริยะนั่นแหละคือผู้ไม่ใช่อริยะแน่ใช้สำนวนนี้มาไว้สำหรับให้เป็นหลักการในการตรวจสอบด้วยใครประกาศตัวว่าเป็นอริยะนั่นแหละคือผู้ไม่ใช่อริยะนี่ก็เลยเขาก็เลยกลัวกันสิอริยะเองที่มันไม่แน่ใจนะเขาก็กลัวเพราะคนไม่รู้จริงเขาก็กลัวเฮ้ยอย่าไปประกาศเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ใช่อริยะอยากเป็นอริยะอยู่อาตมาไม่อยากเป็นอริยะแต่อาตมาประกาศว่าอาตมาเป็นอริยะอาตมาไม่ได้อยากเป็นอริยะอาตมาประกาศว่าอาตมาเป็นอริยะและอาตมาถือว่าประกาศได้ตามควรก็เลยแย่งกันอยู่เนี่ยมันก็เลยได้ออกมานี่ตกลงอโศกก็ได้ออกมาแล้วแยกออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเท้าความไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บเอาแค่นี้ก็รู้กันเนาะแค่นี้ก็รู้กันได้แล้วก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะรู้กันแล้วนะเพราะศาสนาพุทธตอนนี้เนี่ยน่าสงสารเพราะมันแยกทิฏฐิแยกความเห็นที่เพี้ยนไปแล้วทีนี้อาตมาก็อยากจะบอกถึงเนื้อแท้บอกถึงหลักเกณฑ์สำคัญของศาสนาเนี่ยนะให้ฟังตั้งแต่เริ่มแรกศาสนาพุทธเข้ามามีพระเข้ามาไม่กี่รูปนะไม่กี่รูปนะโดยแท้พระที่เข้ามาตอนนั้นดูเหมือนจะไม่ถึง5รูปด้วยซ้ำไปเข้ามาในเมืองไทยมาเผยแพร่ศาสนาพุทธลงในเมืองไทยนี้และในเมืองไทยนั้นก็เป็นศาสนาผีฟังให้ดีนะเป็นศาสนาผีศาสนาผีนี้คือศาสนาเทวนิยมนับถือจิตวิญญาณใช่ไหมนับถือจิตวิญญาณมีผีมีเทวดาจิตวิญญาณที่มีพิสูจน์ไม่ได้เทวนิยมนี่คือวิญญาณที่พิสูจน์ไม่ได้เทวนิยมนี่ส่วนอเทวนิยมนั้นพิสูจน์คำว่าเทวดาพิสูจน์คำว่าผีพิสูจน์ลักษณะของจิตวิญญาณได้แล้วคือศาสนาพุทธกับศาสนาที่ไม่เอาทั้งผีไม่เอาทั้งเทวดาศาสนาไม่เอาอะไรเลยพวกอะเฮตเป็นอะเป็นพวกนัตถิกะทิฏฐิถ้าเรียกว่านัตถิกะทิฏฐิคือพวกที่ไม่มีอะไรทุกอย่างว่างไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วไม่มีทั้งเทวดาไม่มีทั้งไม่มีเทวดาไม่มีอะไรทั้งนั้นพวกนัตถิกะทิฏฐินี่คือพวกนี้ก็เป็นพวกที่ไม่มีเทวดาไม่รู้คือมันไม่มีเทวไม่ใช่ไม่มีเทวดาของเรามีเทวดาและเรารู้จักเทวดาเรารู้จักผีรู้จักจิตวิญญาณที่เป็นเทวดาที่ผีนี่ของพุทธแต่อเทวนิยมหมายความว่าไม่ได้ไปติดยึดกับเทวดาที่เป็นเทวนิยมที่ไปไม่รู้เรื่องอย่างนั้นจะว่าจริงๆแล้วก็รู้จักเทวดาดีแต่ไม่ติดยึดในเทวดาเพราะศาสนาพุทธนั้นแม้คุณจะเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึงขั้นวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพคือเทวดาที่เป็นอรหันต์เป็นเทวดาที่มีจิตวิสุทธิแล้ว ป็นจิตบริสุทธิ์สะอาดและเป็นจิตของพระอรหันต์แล้วต่อให้คุณเป็นเทวดาเป็นพระอรหันต์ก็ต้องไม่ติดยึดความเป็นอรหันต์นั้นเป็นเราหรือเราติดยึดว่าเราเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ให้คุณเป็นเทวดาเป็นพระอรหันต์ก็ต้องไม่ติดยึดความเป็นอรหันต์นั้นเป็นเราหรือเราติดยึดว่าเราเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่อยู่นี่ศาสนาพุทธไม่ติดยึดถึงขนาดนั้นนะเป็นผู้ที่ไม่ติดยึดแม้แต่นิพพานหรือความเป็นอรหันต์ว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งที่สุดซึ่งจะต้องทำใจในใจของตนเองให้ได้ให้เป็นเท่านั้นรู้อยู่ส่วนตัวทำเป็นก็ทำได้แต่ก่อนจะมาทำอันนี้ก่อนจะมาละว่าความเป็นอรหันต์คุณต้องทำตนให้เป็นถึงภูมิธรรมอรหันต์หรือภูมิธรรมนิพพานจริงๆก่อนและคุณค่อยมาวางนิพพานไม่ใช่เราอรหันต์ไม่ใช่เราอรหันต์ไม่ใช่เป็นเราคุณค่อยคุณมาวางแต่คุณยังไม่ถึงขั้นจิตสะอาดขั้นนี้แล้วตั้งแต่อิเลเคคาเคลื่อนอยู่นี่แล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวกูของกูตั้งแต่ต้นเลยมันไม่ถูกลำดับเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายมันไม่งามด้วยเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายแล้วมันก็ไม่จริงมันผิดหมดเลยร่างกายจะมาเรียนลัดๆอย่างนี้แล้วก็มาทำนี่ไม่ถูกจังหวะไม่ถูกสัดส่วนไม่ถูกตัวตนไม่ถูกสภาพของมันที่ได้สัดส่วนผิดหมดอันนี้เป็นนัยยะละเอียดมาพูดถึงประเด็นเทวะกับอเทวะก่อนศาสนาพุทธตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เป็นประวัติสื่อประวัติศาสตร์ได้ศาสนาพุทธในเมืองไทยนั้นน่ะมันแหว่งตั้งแต่1คณะสงฆ์เข้ามาทําก็ไม่เต็มไปสืบถึงประวัติศาสตร์มีพระสงฆ์นํามา2รูปแล้วก็มาบวชพระในนี้จนกระทั่งมาเป็นพระเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยพระ2รูปบวชได้ไง นะ2ไม่มีพุทธบริษัทครบในเมืองไทยนี่ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนเดี๋ยวนี้เลยมีพุทธบริษัทเท่าไหร่3เองไม่มี4มีความบริบูรณ์ตั้งแต่ต้นฟังดีๆนะอาตมาไม่ได้มาพูดมาว่านะอาตมาวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการด้วยความจริงด้วยสัจจะสืบสาวประวัติศาสตร์มาประกอบเลยมีหลักฐานยืนยันได้ที่อาตมาพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องโมเมเป็นเรื่องพูดดูถูกดูแคลนเล่นๆไม่ใช่พระญาณศาสนาพุทธ1ภิกษุก็ไม่สมบูรณ์2พุทธบริษัทก็ไม่สมบูรณ์3ผนวกกับศาสนาผีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธทุกวันนี้จึงเป็นศาสนาเทวนิยมอยู่ทั้งสิ้นมีชาวอโศกเท่านั้นที่แหกมาเป็นอเทวนิยมได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญารู้จักอเทวนิยมนั้นเทวนิยมคือจิตวิญญาณฟังรายละเอียดตรงนี้แล้วจะเข้าใจชัดขออภัยเทวนิยมก็คือจิตวิญญาณอเทวนิยมก็คือจิตวิญญาณคือคำว่าเทวะนี่คือจิตวิญญาณไม่ต้องเอานิยมคำว่าเทวะนี่คือจิตวิญญาณเทวะนิยามได้คือจิตวิญญาณที่มีลักษณะดีเรียกว่าเทวะจิตวิญญาณที่มีลักษณะดีถ้าจิตวิญญาณที่มีลักษณะเลวเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรผีเรียกว่าซาตานเรียกว่าสัตว์นรกเรียกว่าเดรัจฉานอะไรก็แล้วแต่อบายภูมิสัตว์อบายภูมิก็แล้วกันส่วนเทวะนั้นเป็นสัตว์เทวภูมิเป็นสัตว์เทวภูมิสวรรค์ส่วนจิตวิญญาณที่เลวนั้นเรียกว่าสัตว์อบายศาสนาพุทธเรียนรู้จิตวิญญาณลักษณะอย่างไรเรียกว่าสัตว์อบายลักษณะอย่างไรเรียกว่าเทวดาเพราะฉะนั้นเทวดาสมมุติเทวดาสมมุติเทพเทวดาที่ปฏิบัติได้แล้วมีมรรคมีผลขึ้นมาเรียกว่าอุปปัตติเทพอุบัติแปลว่าเกิดเป็นเทวดาที่เกิดจิตมันเกิดได้จริงเป็นเทวดาคือเป็นจิตที่ดีขึ้นจริงปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งเกิดอย่างโอปปาติกะโยนิโยนิแปลว่าการเกิดการเกิดมี4อย่างชลาพุชโยนิอันทชโยนิสังเสตชโยนิโอปปาติกะโยนิสิ่งเหล่านี้เป็นสัตว์ทั้งนั้นไอ้นี่สัตว์แบบที่มีมดลูกชลาพุชอันทชสัตว์ที่เกิด2อย่างเกิดมาเป็นไข่ก่อนแล้วค่อยเกิดมาเป็นตัวอีกทีนึงสังเสตชนั้นเกิดอย่างแตกตัวอย่างแบคทีเรียอย่างพวกสัตว์ที่ในน้ำคร่ำน้ำจุลินทรีย์อะไรพวกนี้มันไม่ต้องมามีการผสมพันธุ์มันไม่ต้องมาทำอะไรพวกนี้ส่วนโอปปาติกะนั้นเรื่องของวิญญาณเกิดทางวิญญาณโดยตรง ราะฉะนั้นถ้าผู้ใดรู้จักการเกิดโอปปาติกะโยนิเข้าใจลักษณะการเกิดอย่างโอปปาติกะโยนิเนี่ยก็โดยอ่านจิตวิญญาณออกแล้วก็สามารถที่ทำให้จิตวิญญาณนี้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเกิดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวจนถึงรอบที่เรียกว่าเกิดเข้ากระแสไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่ตกต่ำคืออะไรไม่ไปเป็นสัตว์อบายขึ้นจากอบายภูมิมาได้เป็นเทวะเป็นอุปัตติเทพขึ้นมาจนกระทั่งถึงขีดหนึ่งเป็นโสดาบันขีดหนึ่งเรียกว่าสกิทาอีกขีดหนึ่งเรียกว่านาคาคุณจะต้องมีญาณกำหนดอ่านรู้ความจริงอันนี้เลยด้วยญาณอ่านจริงๆไม่ใช่รู้แต่พยัญชนะคุณจะต้องพิสูจน์คุณจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตนักวิทยาศาสตร์ทางจิตในตัวคุณมีหลอดทดลองมีสเปซเมนมีสิ่งที่จะเอาไปเป็นตัวอย่างในการพิสูจน์อยู่ในหลอดทดลองนี้แล้วในแท่งทดลองนี้แล้วจิตวิญญาณของเรามีใช่ไหมในนั้นจิตวิญญาณทั้งหมดทั้งจิตวิญญาณทั้งกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งปัญญาอยู่ในนั้นแหละอยู่ในจิตวิญญาณเนี่ยผสมอยู่ในนี้แล้วเป็นสารผสมนะจะเรียกเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เป็นสารผสมอยู่ในนี้แล้วเป็นตัวอย่างเป็นแซมเปิลหรือเป็นสเปซิเมนเป็นสิ่งที่จะเอามาใช้เป็น subject ในการที่จะวิเคราะห์วิจัยมันมีอยู่ได้ทุกคนใช่ไหมนี่คือศาสนาพุทธไม่ใช่ไปเรียนว่าจิตวิญญาณบริสุทธิ์เป็นวิญญาณพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่จิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์นั้นอยู่ไหนแล้วเป็นยังไงอยู่บนฟ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วยิ่งใหญ่ครอบโลกอยู่ครอบงำอยู่เราทำตัวเราตามวิธีที่ท่านบอกให้ทำให้เป็นทนคนมีจิตดีก็แล้วกันท่านก็มีวิธีให้ทำไปแต่ของพุทธมีวิธีทำด้วยแล้วก็มีวิธีเรียนแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดจิตวิญญาณให้เรียนรู้จิตวิญญาณที่จริงนี่ด้วยเมื่อเรียนรู้จิตวิญญาณนี้จะจับตัวอาการจิตวิญญาณก็ดีพลังงานกิเลสก็ดีเป็นพลังงานประหนึ่งอันเดียวกันอยู่ด้วยกันเป็นสารประกอบที่อยู่ด้วยกันแม้ทำงานร่วมกันอยู่อย่างเป็นปีเป็นคุยเลยเพราะเราต้องมาวิเคราะห์วิจัยอาการอย่างเงี้ยพลังงานอย่างเงี้ยคือสัตว์นรกสัตว์อบายแล้วก็ทำลายกำจัดสัตว์นรกสัตว์อบายนั้นให้ตายจริงๆเราก็จะอ่านออกโอ้มันอ่อนแรงแล้วนะมันเบาแล้วเหลือเบาแล้วเนี่ยกิเลสอย่างใดคุณเองคุณทำทีเดียวไม่ได้คุณก็ต้องตั้งศีลขึ้นมาศีล5หรือศีลเองก็ได้เราติดเนื้อสัตว์แล้วก็เลิกกินเนื้อสัตว์ข้อเดียวนี่แหละแล้วก็ไปอ่านใจของเราก็แล้วกันโอ้โหคนนี้ติดน่องไก่คนนี้ติดเนื้อตกคนนี้ติดลูกชิ้นเด้งอะไรก็แล้วแต่เธอคุณก็เป็นเลือกเอาของคุณคุณก็จะอ่านมันก็จะมีผัสสะเป็นปัจจัยมันก็จะผ่านไปผ่านมาแล้วคุณก็จะต้องอ่านจิตของตัวเองเป็นอาการแล้วคุณก็สู้กิเลสสิมีวิธีสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาอย่างที่สอนไปหมดแล้วคุณล้างจนกระทั่งกิเลสมันออดเองคุณก็รู้แล้วว่าจางจนกระทั่งวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายตามเห็นความดับจนกิเลสมันดับจนไม่เกิดอีกอย่างไรมีกระทบสัมผัสมีการเรียนไม่มีการทดสอบตัวเราเองรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวแม้มันมาสัมผัสเราไม่รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจสู้เลยนะเอ๊ะกิเลสก็ไม่เห็นเกิดตั้งใจสู้มันก็พอสู้ได้ตอนแรกตั้งใจสู้ไม่ได้เลยแพ้มันเลยกิเลสมันแรงอยู่จนกระทั่งคุณทำไปค่อนข้างกิเลสมันอ่อนแรงตั้งใจสู้ได้ตอนหลังมาตั้งใจมั่งไม่แต่จังแม่งก็สู้ได้มาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนหลังไม่ต้องตั้งใจอ่ะมันมาเมื่อไหร่มันก็สู้ได้ตลอดเวลาเลยเหลือเศษคุณก็เก็บเศษที่เหลือจนหมดสิ้นไม่เหลือเศษคุณก็จะเห็นของจริงต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตจริงๆอ่านของจริงหลุดเพราะยันในเหตุปัจจัยหนึ่งเรื่องหนึ่งอย่างอาตมายกตัวอย่างกินสัตว์ก็รู้จักกิเลสนี่เรื่องโภชเนมัตตัญญุตตาการปฏิบัติที่ใช้หลักโภชเนมัตตัญญุตตาก็เครื่องกินเครื่องใช้นี่แหละมันเยอะแยะเรื่องโลกธรรมลาภยศสรรเสริญก็ด้วยเกิดกิเลสด้วยเรื่องการเครื่องกินเครื่องใช้ก็ด้วยคุณก็เอาที่คุณติดอะไรคุณไม่ติดอะไรคุณติดกระโปรงแม็กซี่คุณก็ไปเอาเพราะคุณเป็นกระเทยแต่คุณไม่ใช่กระเทยคุณไม่ติดนี่ก็มันไปกระโปรงแม็กซี่มินิอะไรของคุณก็ไม่ติดคุณก็ไม่ต้องไปปฏิบัติเรื่องนี้มันก็ศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมแต่เรื่องอะไรคุณติดคุณก็เอาอันนั้นมาปฏิบัติมันติดมากเหลือเกินอันนี้นั่นแหละเป็นสักกายะนี่คือศีลหรือวินัยที่เราจะสมาทานให้แก่ตนเองเพื่อที่จะได้ปฏิบัติแล้วอ่านเรียนรู้กิเลส ที่จิตเรามีจริงแล้วเราก็ล้างได้จริงคุณก็จะมีตัวอย่างก็มีของจริงที่คุณได้เรียนรู้ พราะเราก็จะรู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคอริยสัจ4รู้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่รู้จักเทวะแล้วก็ไม่รู้จักสิ่งที่จะล้างกิเลสถูกกิเลสเป็นแต่เพียงทีนี้อย่างสายเทวนิยมทำไงไม่ได้ใช้สูตรโพธิปักขีธรรมของพระเจ้าอย่างถูกต้องอย่างที่อาตมามาสอนพามาสอนเอามันสอนให้ฟังเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาอย่างนั้นภาคปฏิบัติของเขาจะทำให้เกิดอธิจิตให้เกิดเป็นฌานเป็นสมาธิต้องไปนั่งหลับตานั่งหลับตาคืออะไรนั่งหลับตาคือการไม่ได้ศึกษาจิตวิญญาณเป็นการกดข่มจิตวิญญาณหรือทำการให้จิตวิญญาณนั้นมารวมตัวหรือตอนนี้อื่นๆนั้นขจัดทิ้งให้หมดหลอกล่อจิตมาให้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ให้จิตนี้ผูกอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งนิ่งแน่เรียกว่าเอกคตาลักษณะเอกคตาแบบเทวนิยมไม่จนไม่รับรู้ไม่รับเอาอันอื่นจนกระทั่งตัดขอบเขตได้ว่าฉันไม่รับอันอื่นฉันรับแต่อันนี้ของฉันอันเดียวสะอาดบริสุทธิ์อยู่แม้แต่มีอาการของนิวรณ์ก็ไม่ให้มีอยู่ในนี้จึงเป็นจิตวิธีหนึ่งที่ศาสนาอาลานดาบทอุทกดาบทหรือฤาษีเก่าๆทำมาก่อนแล้วทำมาก่อนแล้วถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ศาสนาตำนานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าออกบทใหม่ๆก็ไปพบอาลานดาบทอุทกดาบทไปนั่งสมาธิเป็นรูปฌานอรูปฌานเสร็จแล้วไปยึดยอดกันอยู่อรูปฌานอากินจัญญายตนะกเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไปลองท่านก็เห็นแล้วก็บอกเอ้ยมันไม่ใช่อาตมาก็ลองขนาดอาตมายังรู้แล้วทำไมขนาดคนเดียวพระพุทธเจ้าจะไม่รู้อาตมาก็ยังรู้แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมต้องเสียเวลาเนี่ยพอไปลองแล้วท่านก็บอกไม่ใช่ทางเพราะนั้นยังเป็นเทวนิยมอยู่วิธีการนั้นยังไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้บรรลุโลกุตระได้เมื่อท่านเรียนไม่สัมมาทิฏฐิจริงปฏิบัติสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ไม่เป็นหรือปฏิบัติโพชฌงค์ปฏิบัติโพชฌงค์3 ซึ่งมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะนั่นก็เป็นแรงหนุนเหมือนอิทธิบาท4นั่นแหละในโพธิปักขิยธรรม3หลักแรกสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ก็เหมือนกันกับสติปัฏฐาน4ธรรมวิจัย4วิริยะธรรมวิจัยวิริยะสัมโพชฌงค์นะสติปัฏฐานนั่นก็คือสติสัมโพชฌงค์สมปทาน4ก็คือธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์อิทธิบาท4ก็คือวิริยะสัมโพชฌงค์ถ้าปฏิบัติไม่เป็นทำอย่างไรเราจะมีสติปัฏฐานทำปฏิบัติพิจารณากายในกายคืออย่างไรพิจารณาเวทนาในเวทนาคืออย่างไรพิจารณาจิตในจิตคืออย่างไรทำในธรรมคืออย่างไรที่มันก็แทรกอยู่ในจิตนั่นแหละทำในธรรมทำในธรรมทั้งหมดนั้นแทรกอยู่ในจิตนั่นแหละซึ่งมีตั้งแต่นิวรณ์5อุปทานขันธ์5อายตนะ6โพชฌงค์7อริยสัจ4แทรกอยู่ในตัวจิตนั่นแหละคุณปฏิบัติโพชฌงค์7หรือเปล่าคุณปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4หรือเปล่าแล้วปฏิบัติแล้วคุณรู้จักนิวรณ์5หรือไม่รู้จักนิวรณ์5ฆ่านิวรณ์5ไปได้จนกระทั่งคุณยังเหลืออุปทานแต่ขันธ์5ขันธ์5ที่ไม่มีนิวรณ์แล้วอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารของคุณไม่มีแล้วปรุงแต่งก็ไม่มีแล้วในจิตวิญญาณคุณสังขารของคุณก็ไม่มีกิเลสมาปรุงแต่งแล้วเหลือแต่ขันธ์5สะอาดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสะอาดคุณก็ยังอุปทานคุณยังยึดรูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราอยู่นั่นน่ะหรือไม่ถ้ายังยึดอยู่คุณจะต้องมาวางอุปทานขันธ์5ไม่ใช่ว่าขันที่เคอะๆอยู่โอ้โหขันนี้นี่สัญญาก็มีทั้งกิเลสเคอะเวทนาก็กิเลสเคอะไม่ใช่ต่อให้กิเลสล้างหมดแล้วเป็นเวทนาสะอาดสัญญาสะอาดสังขารสะอาดเป็นปุญญาภิสังขารหรือสังขารสะอาดด้วยแล้วคุณยึดเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าค่อยมาล้างอุปทานอันนี้อย่างนี้ก็ไม่เข้าใจกันไม่รู้จักเบื้องต้นทำกลางบรรปลายทำผิดจังหวะผิดขั้นตอนอย่างนี้เป็นต้นหรืออายตนะ6เรียนรู้อายตนะ6ได้ไหมถ้าเรียนรู้อายตนะ6ได้ปฏิบัติถูกรู้จักฌานรู้จักสมาธิคุณจะรู้จักอายตนะ7นะสัญญาเวทิตานิโรธไงอีกอายตนะ1รู้จักอายตนะ8 รู้จักอายตนะ11อายตนะ6รู้ใช่ไหมว่าคืออะไรอายตนะ5คือ1อากาสานัญจายตนะ2วิญญาณัญจายตนะ3อากินจัญญายตนะ4เนวสยานาสยายตนะ5สัญญาเวทยิตนิโรธท่านก็สงเคราะห์เขาเป็นอายตนะ1ถ้าฟังที่อาตมาอธิบายมาใน EQ อายตนะสุดท้ายของผู้บรรลุธรรมสุดท้ายจะรู้จักอายตนะ2คือเนวสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาเวทยตนิโรธเรียกว่าอายตนะ2ซึ่งจะเกื้อกูลกันและกันอยู่เพราะถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเราไม่เข้าใจว่านี่มันหมายถึงอะไรอะไรคุณจะทำยังไงนะคุณจะปฏิบัติยังไงคุณจะเรียนรู้ยังไงนะภาษาอธิบายกันก็ไม่ได้พอไปปฏิบัติสภาวะจริงภาษายังไม่ค่อยเข้าใจเลยเราจะไปปฏิบัติยังไงอ่ะปริยัติยังไม่ได้ไปปฏิบัติมันก็ไม่ได้เพราะปริยัติเข้าใจละเอียดดีถ้วนและคุณก็ไปปฏิบัติจนกระทั่งคุณเห็นของจริงเรียกว่าภาวะสัจจะมีของจริงปรากฏมีตัวปรากฏเรียกว่าภาวะปูตะภาวะก็ได้นะถึงปูตภาวะมีภาวะอันปรากฏใช่ก็อายตนะ4ก็คืออายตนะที่อยู่ในฌาน4อรูปฌาน4นั่นแหละอายตนะ6ก็จากตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะสุดท้ายแถมมาคือสัญญาเวทยตนิโรธท่านก็เรียกว่าอายตนะก็เป็นอีก5ไงอาตมาบอกว่าเมื่อกี้นี้อายตนะ11ก็เอา5อายตนะนี่มารวมกับ6ก็มีอายตนะตั้ง11คุณก็ต้องรู้อายตนะเพราะคุณรู้อายตนะ6นั่นแหละคุณปฏิบัติหมดนิวรณ์รู้จักอุปทานขันธ์5รู้จักทางปฏิบัติจนกระทั่งอ่านออกเป็นฌานเป็นอรูปฌานจนกระทั่งถึงสัญญาเวทยตนิโรธคุณก็รู้จักอายตนะ6อายตนะ6นั้นถึงอย่างไรคุณเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็คงมีอายตนะ6เป็นแกนอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่คุณยังไม่ตายอายตนะ6มันก็ต้องอยู่กับมันไปตลอดกาลนานเมื่อคุณรู้เท่าทันแล้วคุณมีอายตนะสุดท้ายเรียกว่ามีเนวสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาเวทยตนิโรธซึ่งอาตมาได้ย้ำกำชับกำชากับพวกเราให้ฟังแล้วว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นต้องปรับตัวมันเองอย่าให้มันมีลักษณะอยู่แค่เนวสัญญานาสัญญาเท่านั้นเนวสัญญานาสัญญาแปลว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เอาต้องพ้นความเป็นรู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยเป็นรู้อย่างสมบูรณ์รู้อย่างทะลุปลุโปร่งรู้อย่างแทงทะลุรอบให้พ้นจริงๆเลยรู้อย่างเห็นแจ้งจริงครบครันไม่เอาคลางๆเคลือๆคลุมๆเคลือๆ เหลือนิดเหลือน้อยไม่เอาทั้งสิ้นต้องให้บรรลุสุดยอดครบครันต้องรู้หมดสิปรินิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้หมดปรินิพพานไม่ได้พระอรหันต์ทุกองค์รู้หมดรู้อย่างนี้ลักษณะพวกนี้เนวสัญญานาสัญญายตนะรู้และพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเนวสัญญานาสัญญายตนะคืออายตนะกับธาตุรู้ที่เชื่อมโยงการรู้กันอยู่ส่วนสัญญาเวทยิตนิโรธนั่นคือนิโรธฟังความนี้ให้ดี2พยัญชนะนี้เนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นคืออายตนะแท้อายตนะคือเครื่องเชื่อมต่อที่ยังมีความรับรู้อายตนะคือความเครื่องเชื่อมต่อที่ยังมีความรับรู้เรียกว่าอายตนะอายตนะนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอายตนะในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมนี่อายตนะ6ข้างในอายตนะนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นที่มันอยู่ข้างนอกตัวเรานั่นอายตนะทีนี้อายตนะอย่างนั้นแหละมาเป็นความรู้มาเป็นเครื่องเชื่อมต่อรู้ก็จะต้องรู้6อย่างเนี่ยทั้งนอกและในและมันก็ทำงานอยู่เป็นปกติของบุคคลที่ยังไม่ตายที่ยังไม่ปรินิพพานเมื่อเกิดเป็นคนก็จะต้องมีสภาพอายตนะ12คือนอกและในนี้อยู่มีอายตนะได้อยู่แล้วอายตนะนี้รวมแล้วก็เรียกอายตนะ6เท่านั้นมันเนื่องกันเพราะมันเป็นเครื่องเชื่อมต่อระหว่างนอกและในตารูปหูเสียงรวมแล้วก็6จึงเรียกอายตนะ6แล้วอายตนะ6นี้เนวสัญญานาสัญญาเราปรับตัวให้เป็นตัว รู้แจ้งแทงทะลุแล้วก็กลายเป็นตัวรู้ส่วนสัญญาเวทยิตานิโรธนั้นคือนิโรธเพราะฉะนั้นจึงมีอุปโตภาควิมุตติคือทั้งปัญญาเนวสัญญานาสัญญากลายเป็นปัญญายอดส่วนสัญญาเวทยิตานิโรธกลายเป็นวิมุตติหรือนิโรธยอดสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของพระอรหันต์ก็จะมีอายตนะสองนี้เกื้อกูลกันและกันอยู่ตลอดไปเกื้อกูลกันและกันอยู่ตลอดไปคือมันทำงานร่วมกันอยู่ตลอดไปคือมีตัวรู้และมีจิตที่ได้ละกิเลสแล้วมีจิตว่างมีจิตสุญญตามีจิตอนัตตามีจิตที่ปราศจากกิเลสจิตที่แข็งแรงจิตที่ปราศจากกิเลสนี่จิตเป็นจิตที่แข็งแรงมีจิตนั้นอย่างชัดเจนและมีจิตอย่างนั้นอย่างจริงจังใช่อยู่กับปัญญาไม่ใช่อย่าเพิ่งเดาเลยคุณปฏิบัติไปถ้าเดาแล้วคุณก็จะวนถามแล้วก็วนอีกถามแล้วทีหลังคุณก็มาถามใหม่นะมันจะวนมันคือการดูรู้ด้วยตรรกะนี่มันไม่พอแต่มันจะต้องทำให้จริงแล้วมันถึงจะไม่วนแล้วมันจะจบเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติจริงแล้วไปถึงจริงนี้จึงจะเป็นผู้รู้จักเทวะจริงอาตมาจึงกล้าพูดได้ว่าเมืองไทยยังเป็นเทวะนิยมกันอยู่เทวะนิยมง่ายๆคืออย่างไรคือยังอาศัยพลังงานข้างนอกพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานที่มีฤทธิ์มีเดชพลังงานที่ต้องอ้อนวอนร้องขอให้มาช่วยศาสนาพุทธนี่ช่วยตนหรือว่าให้ผู้อื่นมาช่วยตอบได้ทั้งนั้นอัตหิอัตโนนาโถตนต้องพึ่งตนเองเท่านั้นแต่เสร็จแล้วก็สาธุให้พุทธเจ้าจะช่วยหน่อยแล้วพุทธเจ้าจะอยู่ยังเดี๋ยวนี้ไม่เหลืออะไรแล้วพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเหลือท่านก็ไม่มีอะไรแล้วท่านปรินิพพานไปสิ้นเกลี้ยงแล้วไม่มีทั้งนะไม่มีทั้งความว่างก็ไม่มีเรียกว่าอากาศาหรือสเปซความว่างหรือถิ่นที่ก็ไม่มีไทม์กาละเวลาท่านก็ไม่มีแล้วนะนี่สมมุติเจ้าท่านไม่มีกาละอยู่ไหนก็ไม่มีกาละใดๆเลยความว่างก็ยังไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วท่านไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นจะในโลกนี้มีความว่างหรือมีถิ่นที่มีสเปซทั่วโลกนี่เขาบอกทุกอย่างเป็นสเปซทั้งนั้นน่ะแม้แต่ที่สุดในอวกาศก็ถือว่าเป็นสเปซเป็นแท่งโลหะแท่งทึบไม่ใช่โลหะเทหะวัตถุแท่งทึบนะสเปซถือว่าเป็นเทหะวัตถุแท่งทึบอันนึงอวกาศถือว่าเป็นเทหะวัตถุแท่งทึบอันนึงที่จริงมันแท่งโปร่งเลยไม่ใช่แท่งทึบแต่ทำไมเขาเรียกแท่งทึบก็ไม่รู้นะตามภาษาวิทยาศาสตร์อาตมาก็ตาม space and time ไม่มี energy ก็ไม่มีหมดพลังงานใดๆของพระพุทธเจ้าหมดแล้วไม่มีพลังงานที่เหลือนอกจากพลังงานที่เหลือไม่มีแล้วกรรมใดๆก็ไม่มีแอคชั่นใดๆก็ไม่มีแล้วหมดศูนย์นี่คือความการปรินิพพานนะการปรินิพพานของพระอรหันต์ธรรมดาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าปรินิพพานแล้วหมดนะ space and time energy action ไม่มีทั้งสิ้นไม่เหลือแล้วแต่ทีนี้คนยังเหลืออยู่เนี่ยก็มีความเป็นเทวดาอยู่แต่เราอาศัยเทวดาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เจ้าก็คือเทวดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เทวดามีหลายขนาดเทวดาที่มีปัญญาน้อยมีสมรรถนะไม่มากประสิทธิภาพไม่เก่งเทวดาที่มีปัญญามากมีประสิทธิภาพเก่งขึ้นไปพอประมาณมันไม่รู้ละไล่ก็ไม่รู้กี่ขนาดและก็ถนัดก็ไม่รู้กี่ความถนัดใช่ไหมสมรรถนะก็ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นก็คือความสามารถคือพลังงานของพลังงานของพระอรหันต์ที่ท่านจะใช้พลังงานนั้นทำงานอยู่ในโลกพระศาสนาพุทธจึงพระอรหันต์เจ้าท่านจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกท่านไม่มีปัญหาดีนะเถรวาทยังคู่สาคัดยมกสูตรมาไว้ให้อาตมาใช้ยืนยันได้ว่าอย่าไปกล่าวว่าพระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดอีกหรือต้องตายแล้วสูญอย่าไปกล่าวใครกล่าวอย่างนั้นใครมีความเห็นอย่างนั้นเป็นปาปกังทิฏฐิคตังเป็นผู้มีทิฏฐิเป็นบาปท่านแปลในพระไตรปิฎกว่าเป็นผู้ที่มีทิฏฐิลามกทิฏฐิเป็นบาปนั่นเองแต่ท่านแปลว่าทิฏฐิลามกท่านใช้ภาษานี้เป็นผู้ที่มีทิฏฐิลามกถ้าเห็นว่าพระอรหันต์หรือพระขีณาสักท่าน ท่านขานเลยว่าเป็นพระคีณาสพด้วยเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วคีณาสพแล้วว่าสิ้นอาสวะพระผู้ที่คิดสิ้นอาสวะแล้วเนี่ยอย่าไปกล่าวท่านว่าถึงท่านสิ้นอาสวะแล้วท่านเป็นอรหันต์แล้วมีนิพพานแล้วท่านตายตายอย่างไรท่านก็บอกแจ้งไว้หมดเลยว่าตายอย่างกายสะเพทาหมายว่ากายทางร่างกายแตกตายมันไม่ได้เกี่ยวกับตายกิเลสอะไรหรอกกายสะเพทาหลังจากกายแตกตายเรียกว่าปรมรณาปรมรณาหลังจากการตายปรมรณาแปลว่าหลังจากการตายกายสะเพทาปรมรณาหมายความว่าหลังจากการตายอย่างกายแตกอย่างกายมันสลายไปเนี่ยกายมันทำลายไปเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดอีกเป็นกายนี่แหละอย่าไปคิดว่าท่านจะเกิดอีกไม่เกิดอีกในเรื่องของกายแต่พระอรหันต์นั้นตายสนิทแล้วไม่เกิดอีกแล้วอะไรกิเลสตายดับสนิทแล้วไม่เวียนกลับเป็นนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอกุปังไม่ตอนนี้ชักคล่องเลยยังกับปริยัติ9ท่องบาลีเก๋เลยนะใช่ไหมก็ของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกอะไรเรื่องอะไรก็ท่านตรัสไว้ดีแล้วอาตมาก็เอามาอ้างอิงตามดีแล้วอาตมาก็เข้าใจลักษณะพวกนี้ด้วยก็เอามาอธิบายให้ฟังพระพุทธีได้แล้วอย่างแข็งแรงแน่นอนเที่ยงแท้ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเป็นอื่นอะไรมาหักล้างไม่ได้ไม่ฟื้นไม่ตีกลับไปกำเริบใหม่จบหยุดนิ่งแน่นอนเที่ยงแท้ถาวรยั่งยืนนี่เป็นของจริงเมื่อถึงขั้นนี้แล้วผู้นั้นก็มีของจริงอันนี้นอกจากคนหลงผิดคุณหลงว่านึกว่าฉันบรรลุแล้วเป็นอรหันต์แล้วที่แท้อ้าวเวียนกลับได้อีกนึกมันชายหรอกอะไรอะไรอรหวนมันวนนะอรหวนไม่ใช่อรหันต์นี่ยังอรหวนอยู่มันยังวนอยู่มันยังไม่จบยังไม่ใช่อรหันต์แท้อรหันต์แท้แล้วจบนะเพราะงั้นถ้าผู้ใดไม่เข้าใจและไม่ทำให้ถึงสภาวะดังกล่าวนี้ผู้นั้นก็ได้แต่เรียนวนมันศาสนาเทวนิยมที่อาตมาพูดแล้วว่าในศาสนาพุทธทุกวันนี้ถ้าไปอาศัยพลังงานข้างนอกที่จะช่วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลไม่ต้องขอได้ขอให้พระพุทธเจ้าช่วยหน่อยเถอะพระเจ้าพระคุณเอ้ยขนาดศาสนาคริสต์ยังบอกว่าพระเจ้าจะช่วยผู้ที่ช่วยตัวเองก่อนฉลาดนะก็ตัวเองช่วยตัวเองได้แล้วจะให้พระเจ้าช่วยทำไมโอ้ฉลาดพูดนะให้ช่วยตัวเองก่อนเมื่อช่วยตัวเองได้แล้วเสร็จแล้วพระเจ้าไม่ต้องช่วยแล้วแต่ของพุทธนั้นชัดเจนตรัสไว้ชัดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยว่าอัตหิอัตโนนาโถตนต้องพึ่งตนเองตนต้องช่วยตนเองนะมันเราต้องพยายามพัฒนาตนเองจริงๆแล้วในเรื่องของอจินไตยในเรื่องของว่าแล้วจะมีพลังงานอื่นๆนี่จะช่วยด้วยไหมมีอยู่2 อย่างพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานที่เหนือความรับรู้ของคนจะช่วยเราไหมคุณเชื่อว่ามีไหมเออมีและงมงายได้นะเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะบอกวิธีไอ้ความไม่งมงายให้ฟังพลังงานที่จะช่วยเราได้นี่คือ1พลังงานของเราเองที่เราได้สั่งสมบุญบารมีนั้นไว้เป็นพลังงานของเราแล้วมาช่วยอย่างอาตมาเนี่ยพลังงานที่ช่วยอาตมาก็มีพลังงานที่มีฤทธิ์แรงที่ทำให้คนอื่นเขาไม่กล้าหรือคนอื่นเขาทำไม่ถึงพลังงานเหล่านั้นไม่เห็นพลังงานอันไร้สภาพที่มองไม่เห็นช่วยอันนั้นของเรามีจริงมีมากเท่าไหร่ล่ะอาตมาก็มีเท่าของอาตมาของคุณก็มีเท่าของคุณมีบ้างนิดหน่อยมีพอสมควรมีมากหน่อยของพระพุทธเจ้าก็มีเยอะแยะเลยหรือของพระมหาสาวกที่มีเยอะแยะที่มีบุญบารมีมากมากท่านก็มีของท่านนั่นหนึ่งสองพลังงานที่เราได้ทำร่วมคุณได้ร่วมกุศลร่วมหุ้นกับพระพุทธเจ้าไว้อาตมาได้ร่วมอาตมามีสิทธิ์ที่จะขอพลังร่วมมันนี้มาใช้ได้คุณถ้ามีนะคุณถ้ามีก็บอกขอให้พระพุทธเจ้าช่วยหน่อยถ้าคุณมีก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มีขอเปล่าๆงั้นแหละขอไปงั้นแหละก็ไม่ไรเผื่อฟลุกนะก็มีขอบ่อยก็หมดทีก็เหมือนคุณไปเบิกมาจากแบงค์อ่ะเบิกมาเรื่อยคุณก็เอามาจริงๆอ่ะนะออกมาจริงด้วยคุณละคุณก็มาใช้จริงมันก็หมดทีกินบุญเก่าท่านเรียกภาษาว่ากินบุญเก่าแล้วคุณไปเบิกมาจากแบงค์อ่ะเบิกมาเรื่อยคุณก็เอามาจริงๆอ่ะนะออกมาจริงด้วยคุณละคุณก็มาใช้จริงมันก็หมดทีกินบุญเก่าท่านเรียกภาษาว่ากินบุญเก่าเพราะงั้นไม่เบิกไว้ดีมั้ยไม่ต้องขอ ไม่ต้องขอดีกว่าเอาของของเราเอาของใหม่นี่แหละช่วยเราได้ของเก่าเราก็จะทวีไม่หมดไม่พร่องเพราะฉะนั้นขอก็แน่นอนมันก็ต้องพร่องแน่นอนนะคุณขอมาใช้ขอแล้วก็เอามาใช้จริงด้วยมันก็หมดที่เอาบุญบารมีไหนมาใช้เป็นวัตถุก็ตามเป็นนามธรรมก็ตามนะสองอย่างนะหนึ่งของตนเองสองของผู้ที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาถ้าคุณไม่ได้ร่วมไม่ว่ากับใครคุณได้ร่วมกับคนนี้ขอพลังของคนนี้ช่วยได้หรือแม้จริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ถึงขอพลังนั้นก็จะแผ่มาถึงเราได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลมากหรอกว่าจะต้องขอพลังของจากพระพุทธเจ้าขอพลังจากอันโน้นอันนี้ช่วยนักนี่แต่มันอดไม่ได้เพราะคนเรารากฐานคือเทวนิยมมาเดิมเทวนิยมนี่เข้าเส้นเลือดเข้าเส้นวิญญาณมาแต่ไหนแต่ไรมากเลยเทวนิยมเพราะฉะนั้นมันก็จะอดไม่ได้หรอกแต่ถึงอดไม่ได้คุณก็ต้องรู้แล้วคุณจะได้ไม่ต้องไปทำพร่ำเพรื่อพอรู้แล้วไอ้นี่มันไม่ได้เลยอย่าไปขอเลยเสียเวลานอกจากเสียเวลาแล้วหน้าอายแก่ผู้รู้ด้วยผู้รู้ตะเห็นไอ้นี่มันยังเทวนิยมหนักอยู่เลยนะขายหน้าไม่ใช่ขายขี้หรอกขายหน้าแท้ๆเลยขายหน้าแท้ๆขายหน้าแท้ๆไม่ใช่ขายขี้หน้าขายเต็มๆเลยหน้าๆเลยคุณเองคุณพลังงานที่เหลือในโลกนี้เป็นพลังงานจริงเป็นของจริงพลังงานนี้ไอสไตน์บอกว่าพลังงานและสสารอ้าวแล้วคุณว่าไงอ่ะพระพุทธเจ้าท่านไม่เกี่ยวข้องแล้วท่านก็ทิ้งไว้ให้แก่โลกมันก็อยู่ในโลกนี่แหละแต่มันก็ไม่เที่ยงแท้มันก็แปรปรวนแล้วมันก็หมดไปได้เหมือนกัน 2,500 ปีไปแล้วนี่พลังงานกันที่เป็นเข้มข้นของพระพุทธเจ้าพลังงานกุศลใดๆของพระพุทธเจ้าป่านนี้แล้วก็ขอกันไปคนละชั่วคนละฉะสำหรับผู้ขอได้ผู้ขอไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ไปฝากแบงค์เลยหรือคุณไปเบิกเอาเขาก็ไล่คุณออกมาจากแบงค์นั้นแหละชั้นใดก็ชั้นเพนมันไม่มีทางได้หรอกนอกจากคุณมีนะเพราะนั้นเอาคุณมาทำบุญร่วมกับมาอาตมามาแล้วได้ทำร่วมกันคุณก็จะมาขอให้พลังงานจากอาตมาช่วยบางคนบอกว่าเขาเป็นไปได้มีพลังงานที่เรามองไม่เห็นตัวเป็นพลังงานที่ได้เผื่อแผ่เกื้อกูลกันมาได้ช่วยเหลือกันมาเป็นพลังงานกุศลที่ได้ทำร่วมกันมามันก็มีได้แต่ระวังจะขอจะเป็นหนี้ จริงมันก็มีนัยยะนี่แหละถึงบอกว่าอจินไตยเนี่ยพวกนี้กรรมวิบากมันซับซ้อนลึกซึ้งจนกระทั่งคิดไม่ไหวแล้วคุณมาบวกลบคูณหารทำบัญชีเนี่ยนะโอ้มันเป็นวัตถุธรรมเป็นรูปธรรมยังลงบัญชีถูกไอ้นามธรรมเนี่ยโอ้โหลงบัญชีไม่ถูกนะไม่ถูกให้เก่งบัญชีเท่าไหร่ก็ลงกันไม่ครบซับซ้อนซับซ้อนแล้วไปขยายเป็นตัวเลขก็ไม่รู้จะไปแบ่งส่วนยังไงอีกโอ้โหนี่กี่เปอร์เซ็นต์กี่หน่วยกี่อะไรว้ายพูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอจินไตยอย่าคิดดีกว่าหัวแตกตายแน่ๆนะเอาละคงพอเข้าใจแล้วนะเข้าใจมากขึ้นว่าเทวนิยมกับอเทวนิยมคืออย่างไรเพราะที่อาตมามาสอนพวกเรานี่สอนลักษณะอเทวนิยมไม่ได้ปฏิเสธการอ้อนวอนร้องขอทีเดียวแต่ถ้าอ้อนวอนร้องขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันก็ฟาวๆขายขี้หน้าเปล่าๆแต่ถ้าอ้อนวอนร้องขอแล้วมันมีส่วนได้บ้างคุณอยากจะอ้อนวอนร้องขอพระพุทธเจ้าอาตมาก็เอาสิ่งที่เป็นรูปธรรมมาไว้มีพระบรมสารีริกธาตุไม่ค่อยกราบกันไม่ค่อยไหว้กันให้มีรูปธรรมอย่างน้อยด้วยสังคมศาสตร์นี่นะเรานับถือพระพุทธรูปเรานับถือพระบรมสารีริกธาตุคุณก็มากราบมาไหว้ศรัทธาเริ่มใสคนก็เห็นรูปธรรมคนก็รู้สึกว่าสิ่งนี้น่านับถือคนนึกถือศาสนาอื่นไม่รู้จักศาสนาพุทธเลยสมมติว่างั้นนะไม่รู้จักศาสนาพุทธเลยพอมาบอกนี่กราบอะไรกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนนี่พระกระดูกของท่านหรือพระอัฐิหรือพระบรมสารีริกธาตุอ๋อเราก็เล่านิทานได้เล่าตำนานได้มีจริงหรือไม่มีจริงคนอยากรู้คนไปค้นคว้าเอาอ๋อดีอย่างนี้มีอย่างนี้เลยถึงเคารพนับถือมันก็มีประวัติศาสตร์มันก็มีตำนานและมันก็มีหลักฐานอ้างอิงยืนยันไม่ใช่ลอยลมเมื่อมีสิ่งใดยืนยันหลักฐานอ้างอิงได้คนเราก็เชื่อถือได้ดีเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นอาตมานำพาธรรมด้วยพฤติกรรมด้วยประเพณีจารีตอะไรๆด้วยก็ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนนะพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะบอกว่ามีพระพุทธรูปอาตมาก็เอาพระพุทธรูปใส่เข้าไปด้วยในนั้นน่ะกราบได้ทั้งพุทธรูปทั้งบรมสารีริกธาตุนั่นแหละแต่ไม่ต้องให้เห็นไม่ได้เห็นคุณก็รู้อยู่แล้วเมื่อบรรจุใครก็เป็นพยานได้อยู่ในนั้นก็กราบไปสิ พระบรมสารีริกธาตุคือพระเจดีย์ที่บรรจุกระดูกหรือสุดท้ายถ้าไม่บรรจุกระดูกบรรจุเครื่องใช้ยังเอาเลยเป็นเจดีย์ที่บรรจุเครื่องใช้ของพระอริยะต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบที่จะสืบสานต่อไปนะเพราะในศาสนาพุทธนี้ทุกวันนี้เนี่ยอาตมาก็พูดไปแล้วก็คงจะเห็นแล้วว่าอาตมานี่ไปยกของใหม่ขึ้นมาที่จริงไม่ใช่ของใหม่เป็นของเดิมที่อาตมาเชื่อว่าเป็นของแท้เป็นของที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพวกคุณก็ใช้วิจารณญาณจะเชื่อถือหรือไม่เชื่อถืออาตมาไม่ได้บังคับใครใครเชื่อถืออยากจะพิสูจน์ก็มาพิสูจน์ศึกษาแล้วก็ตามพิสูจน์เมื่อคุณพิสูจน์ได้สิ่งจริงนั้นแล้วคุณเชื่อนั่นน่ะคนเราเมื่อจะเชื่อเนี่ยเราเชื่อสิ่งที่เราได้เราเป็นเรามีแต่เชื่อเมื่อพวกเราปฏิบัติกุศลนั้นเราเห็นกุศลนั้นจริงเราจึงได้เชื่อกุศลนั้นตามอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะอาตมาพิสูจน์ที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้มีจริงเป็นจริงวิมุตตินิพพานมีจริงไหมอาตมาก็พยายามพิสูจน์อาตมาได้วิมุตติได้นิพพานนี่อาตมาก็ประกาศอาตมาจึงเชื่อว่าอ๋อการลดกิเลสมีจริงลดกิเลสไม่มีกิเลสอยากกินเนื้อสัตว์อีกแล้วมีจริงคุณไปพิสูจน์ไม่มีกิเลสที่อยากจะดื่มเหล้าไม่มีกิเลสที่จะอยากสูบบุหรี่ไม่มีกิเลสที่จะไปหลงในไม่หลงในเรื่องเพชรเรื่องพลอยไม่หลงในเครื่องแต่งตัวไม่หลงในโลกที่เอามาประโลมโลกเอามามอมเมาเราคุณก็ไปพิสูจน์สิอ่านอาการพริกมันมีรสเผ็ดแต่รสเผ็ดไม่ใช่รสจริงขออภัยรสเผ็ดเป็นรสจริงแต่มันมีรสอร่อยซึ่งถูกมอมเมาถูกหลอกคุณก็มาอ่านแยกให้ออกว่ารสอร่อยนี่มันคือรสอร่อยไม่ใช่รสพริกนะสุดท้ายคุณฆ่ารสอร่อยอัศสาธาดีดับสนิทได้แต่รสพริกมันก็ยิ่งรู้พริกชัดเลยทุกวันนี้อาตมารู้พริกชัดเลยโอ้โหแต่เข้าไปเมื่อไรแต่ก่อนนี้รสอร่อยมันกลบเกลื่อนกินได้โอ้ยทำลืมๆได้เลยนะแม่สู้ได้เลยกินพริกได้เดี๋ยวนี้กินปั๊บยิ่งไอ้พริกอันไหนมันเผ็ดจัดยิ่งชัดเลยเอ้ยโอ้มันร้อนขึ้นมาแสบน้ำลายน้ำตาไหลแสบจริงๆพริกเดี๋ยวนี้อย่างนี้คุณไปพิสูจน์ที่อาตมายกตัวอย่างอันอื่นเหมือนกันแม้เห็นเพชรแล้วน้ำลายไหลคุณไปพิสูจน์เพชรคุณเห็นแล้วน้ำลายไหลอยากได้เอาละมันไม่ถึงน้ำลายไหลแต่มันก็รู้อาการใจของเราอยากได้แฟชั่นนั้นเครื่องแต่งตัวอย่างนั้นเครื่องประดับอย่างนี้อยากได้บ้านหลังสวยอยากจะได้อันนั้นงามอยากได้อันนี้มาประดับประดาเพื่อบำเรอใจตัวเองฟังให้ดีนะถ้าอาตมาจะทำที่นี่ให้สวยอาตมาว่าอาตมาไม่ได้บำเรอใจตัวเองอาตมานี่ทำให้สวยเพื่อพวกคุณนั่นแหละไม่สวยเลยมันแหมสมๆคุณก็ไม่มาเข้าเพราะคุณเองต้องอาศัยอันนั้นมาอาตมาก็เอาแต่ก่อนนี้ที่นี่เนี่ยจ้างมานั่งให้สนุกให้เต็มใจอย่างนี้หรอกนี่ที่นี่ทำซะอย่างนี้ไม่เกี่ยงนั่งสบายเลยมาได้ไม่เกี่ยงไม่ติดยึดเลยอย่างนี้สบายฉันลื่นดีด้วยสะอาดสะอาดดีด้วยช่วยกันเช็ดล่ะช่วยกันเช็ดกันถูล่ะนะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละอาตมาคิดว่าได้สาธยายมาแล้วมีประเด็นที่อาตมาจะต้องเขียนเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นชัดเลยอย่างศาสนาที่ไปศาสนาพุทธชัดเลยอย่างธรรมกายเงี้ยเขาบอกนิพพานเป็นอัตตาอัตตามันก็คือเทวนิยมอัตตาก็คืออาตมันอัตตาคืออาตมันแท้ๆและอาตมันใหญ่ด้วยปรมาตมันด้วยเป็นเทวพระพุทธเจ้าต้องไปถวายข้าวได้ด้วยนี่เนาะของคุณนี่ไปแล้วคนละนอกรีดแล้วมันออกไปเทวนิยม 100% เต็มๆเลยลักษณะของเขาแสดงชัดเลยแม้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเขาก็ยังไม่ยอมให้ปรินิพพานยังต้องไปถวายข้าวอีกแน่ชัดๆเลยเพราะฉะนั้นธรรมกายนี่จึงไม่ใช่ศาสนาพุทธโดยหลักใหญ่ของศาสนาเลยพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาในท่ามกลางศาสนาเทวนิยมท่ามกลางศาสนามีพระเจ้าท่านเกิดมาท่านมาตรัสรู้อะเทวนิยมจึงออกหลักเกณฑ์ศีลวินัยเอาไว้รัดรอบว่าไม่ใช่นะจะไปเทศนังวอนร้องขอจุดธูปจุดเทียนบนบานศาลกล่าวอ้อนวอนอะไรกันอยู่นี่ไม่มีเพลงอย่างนั้นเลยไม่มีเพลงไม่มีอ้อนวอนร้องขออย่างนี้ไม่มีของศาสนาพุทธไม่มีหรอกจะท่องก็ท่องสังคีติสูตรพระธรรมของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้จำได้หรือให้ทบทวนสังคายนาตรวจสอบคำสวดท่องเพื่อที่จะให้ตรวจสอบไว้ถ้ามันปกพร่องผิดพลาดต้องแก้ไขเด็กสังคายนาสังคีติก็คือตรวจ ท่องสวดไว้เพื่อให้จำได้จะได้ไม่ลืมจะได้ถ่ายทอดไปต่อๆไปมีสังคายนากับสังคีติท่านสวดก็สวดแค่นั้นไม่จะไปสวดนี่โอ้โหครั้งอย่างน้องสวดอย่างนี้อะไรต่ออะไรเป็นอ้อนวอนร้องขออะไรไม่ใช่นะนี่คือลักษณะเทวะกับอเทวะที่ชัดเจนอาตมาว่าอาตมาพูดเรื่องเทวนิยมกับอเทวนิยมนี่ออกไปนี่นะจะกินใจกันหน้าดูเพราะมันจะชี้ถ้าคนที่มีปัญญาก็จะรับรู้เลยว่าโอ้โหจริงเว้ยจริงเว้ยอเทวนิยมอาตมาไม่ใช่เป็นคนบัญญัติท่านบัญญัติมาแต่เดิมอาตมาไม่ได้เป็นคนบัญญัติแต่ไม่มีใครมาอธิบายให้มันชัดเจนอย่างที่อาตมาอธิบายเท่านั้นเพราะนั้นอาตมาจะอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็จะยืนยันเพื่อดึงศาสนาพุทธที่เป็นเทวนิยมนี้กลับคืนมาพิสูจน์ทุกวันนี้อาตมาได้พาเราพิสูจน์กันพอสมควรแล้วว่าพวกเราปฏิบัติแล้วเราลดละได้ไหมลดละได้จะถาวรไหมกิเลสมันลดจริงไหมแม้คุณจะอ่านกิเลสไม่ออกคุณก็พอมั่นใจได้ว่าเราแข็งแรงนะอันนี้เราไม่ไปแย่งละอาตมาว่าง่ายๆอย่าคุณจะไปแย่งลาภยศไปแย่งเครื่องแต่งตัวไปแย่งเครื่องประโลมโลกอะไรหลายๆอย่างพวกนี้อาตมาว่าพวกเรานี่หลายคนแล้วนี่ถ้าจะไปเอาเต็มที่เต็มที่อย่างเขาเนี่ยอายละไอ้ปรุงแต่งเต็มที่เต็มที่เนี่ยให้คุณไปเป็นนายแบบนางแบบที่ไปให้เขาตัดผมแล้วช่างตัดผมสมัยนี้เนี่ยมันต้องโยนมันต้องมีคนรับมันต้องสอยต้องอะไรโอ้โหอาตมาเดี๋ยวจะต้องปันตะไคร้ไอ้พวกนี้มันจะแทงหน้าแทงโอ้มันบ้าเขาไปใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้เห็นไหมเดินไปตัดไปเอาพริกนั่นไอ้ตัวนางหุ่นนางแบบมันก็เหลือเกินนะโอ้ยจะยังไงก็เอาแล้ววะเพื่อความเท่โอ้โหอาตมาเห็นแล้วมันเหลือเกินเหลือกินเสื้อผ้าหน้าแพรก็จะประคุณเอ้ยมันจะออกไปอะไรกันนักกันหนาโอ้ยพูดแล้วเมื่อยแค่พูดนี่ก็เมื่อยแล้วไม่ต้องไปทำหรอกถ้าลงมือทำมันก็ต้องเมื่อยแน่นะเอาละอาตมาก็คิดว่าได้เทศมาจนเลยเวลาแล้วว่าจะไม่ให้เลยเวลามันไม่ได้ไม่เก่งเลยอาตมาเนี่ยแม่เบรกไม่ดีนะก็ขอสรุปว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้โดยในประการอย่างที่อาตมาได้อธิบายไปเนี่ยว่าเราอาตมาจะพาพิสูจน์ไปเรื่อยๆถ้าใครสนใจอยากจะได้ศาสนาพุทธก็ติดตามแล้วก็พิสูจน์ให้ได้ก็ขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจศึกษาและปฏิบัติให้ได้ศาสนาพุทธนั้นตามที่เป็นจริงนั้นทุกๆคนเทอญเรื่องของเทวดาเนี่ยในลัทธิพุทธหรือว่าศาสนาพุทธเนี่ยซึ่งเป็นอเทวนิยมเนี่ยก็เข้าใจว่าเทวดาคืออย่างไรก่อนอื่นเรามาเข้าใจให้ชัดเจนกันก่อนว่าเทวดานี่หมายถึงดินหินปูนรูปธรรมใช่ไหมเทวดาใช่ไหมเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมเป็นอิฐหินดินปูนดินน้ำลมไฟใช่ไหมไม่ใช่นะเทวดาคือจิตวิญญาณเท่านั้นถึงจะเป็นเทวดาได้ความเป็นเทวดาไม่มีอยู่ในลักษณะของรูปธรรมรูปวัตถุเทวดาอยู่ที่นามธรรมที่เรียกว่าจิตวิญญาณเท่านั้นฟังความนี้ไว้ซะก่อนเพราะงั้นความเป็นเทวดานี้จะไปที่ไหนๆเขาก็ว่ามันไปสิงอยู่เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งถ้าจะว่าเทวดารุกขเทวดาก็คือนามธรรมชนิดหนึ่งไปสิงอยู่ที่นั่นว่างั้นนะตามลักษณะของเทวนิยมเขาว่าเขาก็จะว่าไปสิงอยู่ตรงนั้นไปสิงอยู่ตรงนี้นะอะไรก็แล้วแต่ไปสิงอยู่ตรงไหนก็ว่าเป็นเทวดาลอยล่องไปลอยล่องมาอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่สรุปแล้วก็คือเทวดานั่นคือจิตวิญญาณทีนี้ในตัวคนเนี่ยมีจิตวิญญาณไหมเป็นเทวดาได้ไหมโอ้ทำไมรู้อ่ะเก่งจังเทวดาเขาจะต้องอยู่นอกตัวคนนะตามลัทธิเทวนิยมเนี่ยเทวดาจะอยู่นอกตัวคนในตัวคนเป็นเทวดาไม่ได้ตายแล้วจึงจะไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นผีนรกอยู่ในตัวคนเป็นผีก็ไม่ได้เป็นเทวดาก็ไม่ได้เป็นพระพรหมก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้ทั้งที่เทวดานั่นคือจิตวิญญาณว่าจิตวิญญาณอยู่ที่ไหนจิตวิญญาณที่มีคุณลักษณะดีลักษณะสุขเอาง่ายๆเทวดานี่มีลักษณะสองอย่างใหญ่ๆหนึ่งสุขเป็นสุข

ใครยังไม่รู้จักเลยว่าอาการโกรธใจของเราเป็นอาการโกรธเนี่ยยังไม่เคยรู้เลยอ่านไม่ออกเราเคยเกิดโกรธแล้วหลายครั้งใครไม่เคยโกรธเลยในชีวิตนี้ไม่มีเมื่อเคยโกรธแล้วเคยอ่านอาการโกรธในใจของเราเนี่ยอ่านใจนะไม่ใช่มือเควี้ยงแล้วมาทุบแล้วชกแล้วไม่ใช่นะอาการในใจเนี่ยใครพอเคยอ่านอาการในใจของเราออกนักเรียนมายกมือใครเคยอ่านออกนักเรียนมีนักเรียนยกมือเคยอ่านออกอ่านอาการใจออกมันไม่มีรูปไม่มีร่างมันไม่อยู่ที่หัวมันไม่อยู่ที่มือมันไม่อยู่ที่จมูกมันไม่อยู่ที่ปากหรือมันไม่อยู่ที่ไหนบอกว่าที่หัวใจเลยมันก็ไม่ใช่อยู่ที่นั่นใช่ไหมมันอยู่ยังไงไม่รู้ละคุณอ่านอาการพอกำลังโกรธนี่ไปตามอ่านให้ดีๆเถอะมันโกรธเมื่อไรเรามีสติสัพพัญญะรู้ตัวรู้พร้อมรู้ให้ทันเฮ้ยโกรธนี่อาการมันอย่างนี้ใจมันเป็นงี้เองอาการโกรธใจเป็นงี้อาการโลภก็เหมือนกันอาการราคะแสดงราคะโทสะอะไรเหมือนกันมันก็เป็นอาการที่เกิดให้เราอ่านแต่มันจะเป็นอย่างไรมันก็มีนิมิตหรือมีอาการให้เรารู้ท่านจะบอกว่าเรียนรู้จากรูปนามด้วยอาการหรือนิมิตซึ่งมันจะมีอาการต่างกันเรียกว่าลิงคะเรารู้อาการลิงคะนิมิตเรารู้จักรูปนามได้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุทเทศอุทเทศแปลว่าคำอธิบายอาตมากำลังอธิบายฟังนี่คืออุทเทศยกหัวข้อขึ้นมาอธิบายชี้แจงขยายความคุณก็ฟังเข้าใจเมื่อคุณรู้อุทเทศมีอุทเทศแล้วคุณก็เอาไปสังเกตอาการไปสังเกตนิมิตอาการเป็นเงี้ยนิมิตแปลว่าเครื่องหมายให้เรารู้มันมีเครื่องหมายอย่างนี้อาการอย่างเงี้ยนะมีเครื่องหมายอย่างเงี้ยนะมันแสดงว่าหรือมันเป็นสภาพหมายนิมิตหมายว่าอย่างนี้มันลักษณะโกรธอย่างนี้ลักษณะโลภมันไม่เหมือนกันนะมันต่างกันเรียกว่าลิงคะหรือเพศมันคนละเพศคนละอย่างนะลิงคะนี่แปลว่าต่างกันหรือแปลว่าเพศมันราคามันเป็นอย่างนี้ก็โทสะเป็นอย่างนี้หรือแม้แต่ราคะแรงๆกับราคะไม่แรงเบาๆมันต่างกันไหมมันก็ยังต่างกันมีอาการมีลิงคะมีความต่างกันได้ด้วยคุณภาพไม่เท่ากันหรือด้วยอินทรีย์ไม่เท่ากันหรือด้วยปริมาณไม่เท่ากันก็แล้วแต่นะอย่างนี้ก็เราก็รู้ได้นะเพราะงั้นการจะรู้จักเทวดาเราพูดกันมาแล้วแต่ตัวเทวดาคืออาการของจิตนะอาการของจิตหรือสัตว์นรกก็ตามแต่เราพูดถึงเรื่องเทวดาวันนี้นะเอาละทีนี้เราพอเข้าใจกันพอคร่าวๆแล้วว่าเทวดาคืออย่างไรคนไหนสามารถที่จะฝึกฝนตนเองจนกระทั่งสามารถมีญาณคือปัญญาเราเองนั่นแหละตัวญาณของเรานี่ยังรู้ได้ว่าเราตอนนี้เราเป็นเทวดาตอนนี้เราเป็นสัตว์นรกหรือจะเรียกว่ามนุษย์มนุษย์ถ้าแปลว่าจิตสูงผู้มีจิตสูงจิตเจริญมนุษย์เนี่ยไม่ใช่คนจิตต่ำนะมนุษย์เนี่ยอยู่ในฐานะของเทวดานั่นแหละนะเทวดานั่นแหละเป็นจิตสูงนะทีนี้เทวดานี่ท่านแบ่งออกไปเป็น3ภูมิ3ภพเป็น3ตระกูลเป็น3พวกใหญ่ๆ1เรียกว่าสมุติเทพ2เรียกว่าอุบัติเทพ3เรียกว่าวิสุทธิเทพเนี่ยท่านแบ่งไว้ชัดๆแยกเอาไว้เป็นเทวดาอย่างนั้น3อย่างนะในพระไตรปิฎกเล่ม30นี่ท่านเอาไว้เนี่ยท่านตัดไว้ในเล่มในพระไตรปิฎกเล่ม30มีนะข้อ659หรือไงเนี่ยอาตมาจำไม่แม่นแต่จำได้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม30เพราะว่าเปิดอ้างอิงอยู่ตอนนี้กำลังเขียนฮะ650 54อ้าวอาตมาจำไปเป็น500 659มันขยายความไปมันมีอะไรอีกข้ออื่นๆอีกข้อตนข้อที่บอกว่าเป็นเทวดา3อย่างนะข้อนั้นข้อแรกท่านบอกก่อนแล้วต่อไปข้อจะขยายว่าเทวดาสมุติเทพเป็นอย่างไรเทวดาอุบัติเทพเป็นอย่างไรเทวดาวิสุทธิเทพเป็นอย่างไรเทวดาสมุติเทพท่านก็บอกว่าเช่นพระราชาพระราชกุมารพระเทวีหรือพระมเหสีนี่เป็นต้นเรียกว่าเป็นเทวดาสมุติเทพเทพก็คือเทวดานั่นแหละสมุติเทพเทพก็คือเทวดานั่นแหละ เมื่อฟังอย่างนี้ก็ยิ่งชัดเจนว่าเทวดาไม่ใช่หมายความว่าที่ตายไปแล้วก็พระราชาราชกุมารหรือพระเทวีนี่ก็คือคนธรรมดาเนี่ยแต่เป็นกษัตริย์เป็นพระราชาทำไมท่านเรียกว่าพระราชาถึงไปยกเอาพระราชานะรู้เลยนะว่ามันไม่ได้เทวดาไม่ได้หมายเอาตัวตายไปแล้วเท่านั้นเนี่ยเข้าใจมันไม่ชัดนะฟังดีๆแล้วจะชัดใช่ไหมก็เทวดาหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินหมายถึงพระราชกุมารหมายถึงพระมเหสีหรือพระเทวีอะไรก็ได้สมัยเก่ามันสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชพระเจ้าแผ่นดินนี่เป็นเจ้าของสมบัติเป็นเจ้าของคนด้วยเป็นเจ้าของมนุษย์ด้วยเป็นเจ้าของหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นใครจะไปใหญ่เท่าล่ะใช่ไหมพระเจ้าแผ่นดินหรือลูกพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าเมียพระเจ้าแผ่นดินนี่มันก็โอ้โหยิ่งใหญ่คนที่มีอะไรสมบูรณ์พรั่งพร้อมนั่นแหละเป็นคนที่จะมีสุขมีอำนาจด้วยมีสุขมีอำนาจยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่ก็ถือว่าเป็นเทวดาดิเทวดาคือผู้ที่มีอะไรต่ออะไรสมใจได้ทั้งนั้นต้องการอะไรก็ชี้ได้สั่งได้นะเพราะฉะนั้นคนใดก็แล้วแต่ที่มีสุขด้วยการใช้อะไรก็ตามจะใช้อำนาจจะใช้เงินทองจะใช้อะไรต่ออะไรก็ตาม สมัยโบราณเนี่ยมันก็อย่างนั้นแหละท่านก็เข้าใจเอาง่ายๆเพราะสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นสมัยที่พระราชาเป็นใหญ่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะมันเป็นเจ้าเขาเจ้าของทุกอย่างมาสมัยนี้อาตมาว่าพระราชาก็สู้ไม่ได้นะสู้บางคนในประเทศในเนาะในสังคมนี่สู้ไม่ได้หรอกนะสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าสมมติเทพนี่คือพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นไม่พอละไม่พอถ้าเรียกว่าอธิเทพมี3อย่างอธิเทพเนี่ยคือสมมติเทพอุบัติเทพหรือวิสุทธิเทพนะอธิเทพคือเทพผู้เป็นใหญ่เทวดาผู้เป็นใหญ่ถ้าก็อธิบายเฉพาะระยะใหญ่เอาละได้มีเต็มที่ก็ถือว่าใหญ่สมัยนี้เมื่อเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้หมายสมัยนี้ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชแล้วสมัยนี้คนสามารถที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีสิทธิอะไรต่ออะไรได้อาตมาว่าแหมในหลวงองค์นี้ยังมามีความสุขในทางอะไรต่ออะไรยังสู้สู้เจ้าพ่อบางคนไม่ได้เลยเจ้าพ่อบางคนยังโง่นะหรือผู้บริหารนักบริหารหรือว่านักธุรกิจเศรษฐีอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเทวดาชนิดสมมติเทพนี้ได้ขอให้เป็นสุขแล้วกันสุขในกามเรียกว่าเทวดากามาวจรสุขในรูปประพบเรียกว่าเทวดารูปาวจรสุขในอรูปประพบก็เรียกว่าเทวดาในอรูปาวจรเทวดาที่แยกย่อยไปอีกที่อาตมากล่าวถึงกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรลงไปอีกเนี่ยก็เป็นเทวดาเทวดาในรูปภพรูปาวจรเทวดาในอรูปภพเทวดาอรูปาวจรหรือเทวดาในกามภพเรียกว่ากามาวจรเทวดาเหล่านี้เป็นเทวดาโลกีแบ่งเป็นเทวดาโลกีกับเทวดาโลกุตระเทวดาโลกุตระอาตมาจะขยักไว้ก่อนพูดถึงเทวดาโลกีซะก่อนเทวดาโลกีเนี่ยก็มีสุขในกามมีสุขในรูปประพบมีสุขในรูปประธรรมที่มันอยู่ในภพอันไม่เกิดจากทวารตาหูจมูกลิ้นกายกามภพคือกามคุณ5เราถือว่าเป็นเทวดาที่ได้รับความสุขเพราะสมใจในรสกามในรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่เป็นเทวดากามาวจรเป็นเทวดากามภูมินะส่วนเทวดาที่ไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไปสร้างเอาตัวข้างในเองสร้างมีภาพมีภพมีภูมิมีรูปมีอะไรของมันเองโดยไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสภาพนึกคิดเอาเองจะนึกถึงกามก็ได้นึกถึงรูปนึกถึงรสนึกถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ได้สร้างเพลินทุกคนก็คงเคยรู้นะเคยระลึกถึงหน้าเธอก็สุขเผลอไปตั้งนานคนมาเรียกตั้งนานก็ไม่ได้ยินนั่นนึกถึงเธอแหมนึกถึงกาละครั้งหนึ่งกาละครั้งหนึ่งองค์บรรยากาศอะไรก็วาบไปนะก็เป็นเรื่องของการนึกซึ่งไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายขณะนี้ตาหลับอย่าว่าแต่ตาหลับลืมตาก็ได้แต่ใครมาเอามือมากลิ้งที่มาที่ตายังไม่เห็นเลยไปแล้วหลับในก็เรียกว่าตกภวังค์แต่ตอนนั้นกำลังสร้างภพสร้างรูปภพเป็นอะไรไปก็ได้เป็นรูปเรียกว่ามโนมยอัตตาสร้างรูปที่สำเร็จด้วยจิต สร้างเป็นกามสร้างเป็นรูปรูปประพบนะเป็นรูปรูปที่ว่าเนี่ยสร้างเป็นกามในรูปอ่ะเป็นกามในภวังค์อ่ะเป็นรูปต่างๆหรือจะเป็นรูปในชนิดที่เรียกว่ารูปที่ไม่อาศัยนั่นหนึ่งมันซ้อนแล้วนี่จากการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายมาอยู่ในรูปประพบก็เป็นเอากามเนี่ยมาไว้เอาตาหูจมูกไม่ใช่อาศัยตาแต่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรทางกายเอามาอยู่ในรูปก็ได้สร้างได้เป็นมโนมยอัตตาเป็นรูปเหมือนมีรูปจริงเลยยิ่งคนไปนั่งฌานไปสะกดจิตทำฌานได้โอ้โหยิ่งปั้นรูปขึ้นมาให้สำเร็จด้วยจิตมโนมยอัตตาปั้นเหมือนจริงเหมือนจังเลยยิ่งหลงมากถ้าเราเองเราพยายามนึกถึงสภาพอะไรก็แล้วแต่นึกถึงแก้วแหวนเงินทองนึกถึงทรัพย์สมบัตินึกถึงอะไรสมมุติบางทีก็เพลินไปแม้ถ้าเรารวยนะเรามีรถสปอร์ตสักคันเราโน่นนี่อะไรก็ปาดไปโอ้โหนึกเป็นภาพเลยเป็นรูปเป็นเรื่องก็ยังยากนะแต่ก็นึกได้ใช่ไหมนึกเป็นภาพเหมือนภาพจริงไปเหมือนฝันนะเหมือนนอนฝันนะฝันไปได้ตอนนี้ฝันเนี่ยนึกเหมือนก็ยังจริงเลยนะแต่ตอนที่เราไม่ได้เหมือนฝันหรือเราไม่ได้นั่งเป็นฌานแล้วก็ใช้จิตฌานใช้พลังจิตนี่ปั้นรูปมาสำเร็จด้วยจิตเหมือนมันจริงจริงๆเลยพญานาคคนที่นั่งฌานแล้วใช้พลังฌานเนี่ยปั้นรูปมาจนสำเร็จด้วยจิตเนี่ยจะจริงเหมือนกับเรานอนฝันมันจะจริงยิ่งกว่าก็ได้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าเราปั้นจนเป็นมหาอย่างจริงเลยเห็นโอ้โหจัดจะเลยในฌานนะนะปั้นเป็นตัวเป็นตนเลยจริงๆเลยก็ได้นั่นแหละยิ่งเป็นมโนมยอัตตายิ่งหลงว่าแท้ว่าจริงมากเลยคนที่ไม่ได้เรียนรู้ทางพุทธศาสนาโดยตรงนี้จะหลงเยอะเลยหลงว่าอำนาจฌานอำนาจอะไรแล้วหลงว่าเป็นจริงด้วยนะหลงว่าเป็นภพเป็นชาติหลงว่าชาติก่อนชาติเก่าชาติโน้นชาตินี้หลงว่าตัวเองเนี่ยมีจิตพิเศษสามารถไปอย่างเห็นบางทีก็นึกว่าโหเห็นเขาเห็นแฟนเราแฟนเรากำลังเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้ปั้นเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยนะนึกว่าตัวเองตาทิพย์ไปเป็นบางครั้งบางคราวมันบังเอิญตรงก็ได้นะหรือจะจริงๆเลยสามารถมีอาเทศนาปาฏิหาริย์จิตนั้นมีพลังสามารถไปเห็นจริงๆเลยก็ได้นะอันนั้นยกไว้สำหรับที่จริงแต่ไม่จริงนี่เยอะกว่าหลงนี่เยอะกว่าเลอะเทอะเอาสรุปแล้วมโนมยตาก็คือจิตมันปั้นในภวังค์จะปั้นโดยลืมตานี่เฉยๆนี่ก็ได้หรือจะหลับตาแล้วก็ใช้วิธีสะกดจิตเลยแล้วก็ใช้อำนาจฌานไปปั้นให้รูปสำเร็จด้วยจิตเลยก็ตามก็เป็นสภาพของสิ่งที่เกิดที่เป็นขึ้นมาโดยการสร้างโดยการสร้างจนสำเร็จด้วยจิตไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรียกว่ารูปาวจรทีนี้อรูปาวจรอรูปาวจรนี่ไม่ใช่เรื่องของตัวตนพวกนั้นแหละไม่ใช่ตัวตนของพวกนั้นเป็นสภาพของนามธรรมล้วนๆซึ่งเราเรียกจะเป็นความคิดของเราความคิดเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีแข้งขาหรอกความคิดความเห็นความรู้นะความคิดความเห็นความรู้หรือว่าแม้แต่ความเป็นศักดิ์ศรีอย่างนี้เป็นต้นนะความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นอรูปไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีแขนมีขาความคิดก็ไม่มีแขนขาความรู้ก็ไม่มีแขนขาอะไรความเห็นก็ไม่มีแขนมีขาอะไรความเป็นศักดิ์เป็นศรีอะไรพวกนี้ก็ไม่มีแข้งมีแขนมีขามีตัวมีตนอะไรเป็นอรูปแท้ๆแต่แม้ยึดเหลือเกินถือเหลือเกินแล้วก็มีสุขเหลือเกินไหมเรามีความรู้เราก็ถ้าใครมีความรู้มีความภาคภูมิใจในความเห็นก็ตามความคิดก็ตามความรู้ก็ตามความมีศักดิ์มีสีก็ตามต่างๆพวกนี้นั่นแหละเราก็ยึดสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นสุขได้ก็เป็นเทวดาเป็นอรูปาวจรนะเป็นเทวดานะนี่เป็นเทวดาในชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่ฌานเป็นเทวดาสามัญนี่แหละเป็นเทวดาโลกีเป็นสมุติเทพธรรมดาธรรมดาเป็นสมุติเทพธรรมดาแต่อยู่ในลักษณะอรูปาวจรอรูปธรรมส่วนรูปธรรมนั้นก็ส่วนมากรูปธรรมมันจะต่อเนื่องมาจากกามภพหน่อยๆนะเป็นความสุข หรือจะเป็นคุณงามความดีขึ้นมาก็ตามเป็นคุณงามความดีแล้วคุณก็พยายามกระทำคุณงามความดีโดยวิธีเรียนรู้แล้วก็ไปฝึกตนเองให้เป็นคนดีเป็นความดีที่เราทำได้แล้วก็ยิงพยองในความดีพวกนี้เป็นอรูปาวจรเป็นเทวดาเทวดาพวกนี้ยิงนะเทวดาพวกนี้ไม่ได้เรียนรู้ธรรมะก็จะหลงแต่ถ้าเผื่อว่าสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าถ้าเราไปหลงติดในความดีหลงติดในคุณค่าของตัวของตนมันเป็นความไม่ดีซ้อนเราเรียนรู้แล้วเราก็ลดศาสนาอื่นก็สอนเหมือนกันเราก็โดยเฉพาะของพุทธนี่สอนชัดเจนนะที่อาตมาอธิบายรูปาวจรก็ดีอรูปาวจรก็ดีสภาพพวกนี้ก็ซ้อนลงไปในสภาพที่เรียกว่าสมมุติเทพเป็นเทวดาที่มันยังไม่เที่ยงแท้สมมุติเทพนี่ก็คือรู้พอรู้กันน่ะอธิบายสู่กันฟังดีๆก็พอเข้าใจกันอย่างอาตมาอธิบายฟังง่ายๆเนี่ยก็พอเข้าใจนะพอรู้นะถ้าจะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นไปละเอียดขึ้นไปถึงอรูปาวจรก็เข้าใจยากขึ้นไปนิดนึงถ้ากามาพบก็ง่ายชัดรูปาวจรก็ยากขึ้นไปอีกนิดนึงอรูปาวจรก็ยากขึ้นไปหน่อยทีนี้คนที่ไม่ได้เรียนรู้วิชาของพระพุทธเจ้านี่จะไม่รู้จะไม่ค่อยเข้าใจสิ่งพวกนี้ถ้าการเป็นเทวดาโดยความสุขโดยเสพเนี่ยเป็นเทวดาสมมุติเทพสามัญเลยเป็นเทวดาโลกีเต็มๆและเป็นเทวดาแบบสามัญโลกโลกคนไหนก็เป็นคนไหนก็เข้าใจอยู่และเคยเป็นทั้งนั้นเป็นเองเป็นตามธรรมชาติเรียกว่าเป็นสมมุติเทพสมมุติคือรู้ร่วมกันใครๆก็รู้ไม่ต้องเรียนก็รู้โดยสัญชาตญาณก็รู้เรียกว่าสมมุติรู้ร่วมกันใครๆก็รู้เหมือนกันได้ส่วนการไปศึกษามีครูบาอาจารย์สั่งสอนเช่นไปปฏิบัติดีไปศึกษาในลัทธินั้นลัทธินี้ซึ่งมีศาสดาอาจารย์บอกว่าเราจะต้องปฏิบัติตนให้ดีตอนนี้เป็นเทวดาที่จะใฝ่ดีบอกแล้วว่าเทวดาเป็นสุขอย่างหนึ่งใฝ่ดีหรือมีความดีหรือสร้างกุศลให้แก่ตนเองนี่อีกอย่างหนึ่งจะเรียนรู้หรือไม่เรียนรู้ก็ตามถ้าเราไม่ได้ไปเรียนรู้แต่เราก็รู้โดยปริยายรู้โดยสามัญโดยพอรู้อยู่ตามสำนึกสามัญคนเราก็มีสำนึกสามัญว่าดีคืออะไรเราก็ฝึกฝนเอาเองเราก็เป็นเทวดาได้เทวดาส่วนดีแต่ถ้าจะให้ดีก็ไปหาศาสดาไปหาผู้รู้ไปหาคนที่เป็นปราชญ์เก่งๆท่านจะพาเราจะสอนเราได้มากใช่ไหมเราเองอยู่ในฐานะไม่ใช่ผู้รู้เราไม่ใช่ศาสดาเราก็ต้องนับถือผู้ที่รู้กว่าแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์ศาสดาแล้วก็ไปเรียนรู้ฝึกฝนตามเขาก็จะพาคุณปฏิบัติแต่ถ้าคุณไม่รู้จักจิตวิญญาณที่แท้จริงไม่รู้เจตสิกรูปนิพพานไม่มีวิชาแบบพุทธนี่นะมันจะไม่จริงจังเพราะฉะนั้นคนเอาอันนี้ก่อนคนที่ยังไม่ได้เรียนเลยเนี่ยเมื่อจิตเป็นเทวดาสามัญมันเกิดเองมันไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายคุณก็เป็นเทวดาแล้วเรียกว่าอุปัตติเทพฟังความนี้ก่อนมันจะต่างจากสมมุติเทพคืออุบัติเทพอุบัติแปลว่าเกิดการเกิดมันเกิดเองอ่ะมันเกิดโดยไม่ได้ไปอะไรหรอกมันเกิดคนที่เมื่อนั่งฝันบอกแล้วฝันถึงเธอสุขแล้วเกิดเป็นสุขก็เทวดาแล้วไงมันเกิดเองอ่ะเกิดโดยที่คุณก็เป็นแล้วแต่คุณไม่มีความรู้ทางโลกุตตระหรอกแต่คุณเป็นจึงเรียกว่าอุบัติเทพโดยสามัญอุบัติเทพโดยเป็นเองเป็นตามธรรมชาติส่วนพระพุทธเจ้านั้นสอนการเกิดอีกอย่างนึงสอนการเกิดโดยการทําให้เกิดเลยเรียนรู้ลงไปในโอปปาติกะโอปปาติกะคือจิตวิญญาณแล้วให้เกิดการเกิดทางจิตวิญญาณเกิดเป็นโอปปาติกะโยนิเปลี่ยนแปลงให้เกิดโอปปาติกะโยนิโยนิก็แปลว่าการเกิดเพราะฉะนั้นการเกิดอย่างโยนิเนี่ยเป็นการเกิดที่ลงไปถึงที่เกิดหรือว่าเป็นการเกิดชนิดที่มีความรู้มีความละเอียดมีระเบียบมีความแยบคายโยนิโสนี่แปลว่าลงไปถึงที่เกิดโดยมีความรู้มีความละเอียดละออมีระเบียบมีความแยบคายสามารถทำให้เกิดดีคือ สรุปแรกก็คือว่าโยนิโสโยนิการเกิดอย่างโยนิเนี่ยเป็นการเกิดที่มีความรู้เป็นการเกิดที่ได้ฝึกฝนเป็นการเกิดที่มีระบบระเบียบเป็นการเกิดที่ละเอียดละออแยบคายสุขุมลึกซึ้ง ม่ใช่การเกิดอย่างไม่รู้เหมือนอย่างอุบัตินี่มันก็เกิดได้อย่างเป็นธรรมชาติอุบัติมันเกิดอุบัติดีไม่ดีเราเรียกอุบัติเหตุด้วยนะอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้คาดฝันเลยนะอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้คาดฝันมันแหมมันเป็นอุบัติเหตุนะพวกคุณก็คงเข้าใจอ่ะมันเป็นเหตุที่เกิดโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดนะโดยซ้ำไปแต่โอปปาติกะโยนิหรือการเกิดทางโยนิเนี่ยต้องเกิดอย่างเจตนาจงใจฝึกฝนภาคเพียรต่างกันนะเพราะงั้นศาสนาพุทธจึงเข้าใจลึกว่าอุปัติเทพเนี่ยโดยอุปัติเทพในชนิดแบ่งออกเป็นสองอุปัติเทพอย่างโลกีกับอุปัติเทพอย่างโลกุตระถ้าอุปัติเทพอย่างโลกีก็คืออุบัติเนี่ยเป็นเทวดาอุบัติได้เองเกิดได้เองจริงๆแล้วคำนี้มันเป็นสมัยโบราณของเทวดาของสมัยเก่าเขามีความรู้เท่านั้นเขามีสมุติเทพอุปัติเทพวิสุทธิเทพเขาก็ถือว่าวิสุทธิเทพนี่คือเทพที่บริสุทธิ์เทพที่สูงส่งเทพเจ้าพระเจ้านี่ถือว่าวิสุทธิเทพเขาก็เข้าใจอย่างนั้นแค่นั้นเองของพระเจ้าก็มาอธิบายใหม่วิชาของพระเจ้าก็คือเรียนรู้โลกุตระเพราะฉะนั้นแค่โลกีที่เรียนกันมานั้นท่านก็ไม่มีปัญหาจะเกิดโดยเจตนาก็ได้อย่างที่อาตมาอธิบายแล้วเป็นโลกุตระเป็นโลกียะอยู่เป็นกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณชนเรียนรู้ตามครูบาอาจารย์ตามศาสดาที่สอนไปฝึกฝนให้ตัวเองดีก็พยายามฝึกจิตฝึกแม้กระทั่งนั่งฌานเลยทำฌานแล้วก็ทำให้ตัวเองนี่เป็นคนที่มีภูมิดีเสียสละสร้างสรรค์ลดโลภลดโกรธลดหลงด้วยวิธีการของแต่ละศาสนาหรือแต่ละลัทธิก็ทำได้แต่ยังไม่เข้าขั้นโลกุตระเพราะพุทธเจ้าท่านยืนยันชัดเจนว่าโลกุตระหรืออริยานั้นมีอยู่ในศาสนาพุทธเท่านั้นที่เรียกว่ามีอยู่ในศาสนาพุทธเพราะเรียนลงไปถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นปรมัตถะศาสนาอื่นไม่มีปรมัตถะไม่มีการเรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานไม่มีแล้วก็วิเคราะห์วิจัยถึงขั้นเวทนาในเวทนาทั้ง108อย่างอาตมาเคยเอามาอธิบายฟังจิตเจตสิกก็เรียนรู้จิตไปจนกระทั่งเจโตปริยาน16อะไรเงี้ยเข้าใจลึกละเอียดไปจนกระทั่งถึงทำจิตให้มันเจริญขึ้นไปเลยเหตุที่ไม่เจริญคือราคะโทสะโมหะทำให้ลดไอ้พวกนี้ให้ได้ลดอย่างถูกตัวถูกตนเรียกว่าอัตตานะหรือเราเสียเรียกว่าสักกายะตัวการตัวตนที่สำคัญสักกายะอัตตาคำว่าอัตตาเนี่ยเป็นตัวตนที่กลางๆหรือแม้แต่ตัวตนค่อยๆเล็กลงจนกระทั่งถึงเล็กขนาดอาสวะก็ถอนอาสวะสิ้นหมดสิ้นไม่เหลือเลยอะไรเงี้ยศาสนาพุทธละเอียดละออไปจนกระทั่งถึงขนาดนั้นเรียนรู้เหตุที่มันพาเสื่อมพาทรามเป็นเทวดาแล้วก็ไม่หลงในความเป็นเทวดาแม้จะเป็นเทวดาวิสุทธิเทพนะพระพุทธเจ้าเอามาอธิบายอย่างชัดเจนเขาบอกว่าวิสุทธิเทพคือเทวดาระดับสูงสุดเป็นเทวดาจิตบริสุทธิ์จิตสะอาดที่สุดศาสนาอื่นๆเขาก็ถือว่าพระเจ้าหรือเทพเจ้าชั้นสูงสุดคือจิตสะอาดที่สุดเหมือนกันแต่เหมือนเข้าใจว่าเหมือนกันแต่ความจริงมันเหมือนหรือไม่เหมือนไม่รู้แต่ของพุทธนั้นยืนยันว่าจริงเพราะเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความสะอาดพิสูจน์ความบริสุทธิ์พิสูจน์ความวิสุทธิอย่างสมบูรณ์โดยการละเหตุที่ไม่วิสุทธิคือเครื่องเศร้าหมองทำให้จิตเศร้าหมองคือกิเลสตัณหาอุปทานกิเลสตัณหาอุปทานเป็นสมุทัยอริยสัจเรียนรู้สมุทัยอริยสัจให้ชัดจับตัวให้มั่นให้แม่นตัวตนมันเป็นยังไงอ่านตัวตนมันมีอาการของมันยังไงจับให้มั่นเลยมันมีอาการจนกระทั่งมันจางคลายมันนิโรธจนกระทั่งมันทำซับซ้อนอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาเป็นปฏินิสักขะจนกิเลสนั้นมันมั่นใจเลยโดยความสามารถที่วิเศษที่ทำได้อย่างแน่นอนแน่วแน่แนบแน่นอัปปนาพยัปปนาเจตสโภพินิโรปนาสามารถทำได้อย่างเด็ดขาดแน่วแน่แนบแน่นปักมั่นเป็นอดีตสั่งสมลงไปอย่างที่อาตมาเคยอธิบายเวทนา108ให้ฟังแล้ว100ครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งแม้ปัจจุบันนี้ก็ยืนยันว่ามันศูนย์มันอนัตตาอยู่ตัวตนมันไม่เกิดอีก400ครั้งก็ยิ่งชัดกี่หมื่นครั้งแสนครั้งก็ยิ่งชัดก็ยิ่งมั่นใจมันไม่มีเปลี่ยนแปลงมันไม่มีเป็นอื่นมันไม่มีแต่เป็นทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอะไรเงี้ยอสังกุปัง นี่เป็นภาษาบาลีทั้งนั้นที่อาตมาพูดแล้วพวกคุณก็คงจะฟังเคยฟังซ้ำซากแต่จำยังไม่ได้ มันอุ้งอุ้งอังอะไรมันจะจำยากมันไม่ใช่ภาษาไทยแต่ก็คงเคยฟังจนบ่อยๆนะซึ่งอาตมาก็ไปเอามาจากพระไตรปิฎกมาจากภาษาบาลีนั่นแหละที่ท่านตรัสเอาไว้สอนเอาไว้นะก็เอามายืนยันกับพวกเรานะไอ้พวกนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเรื่อง30เหมือนกันน่ะข้อท้ายๆเท่าไหร่ไม่รู้อันเนี้ยที่อสังคุปังอะไรพวกนี้ท่านตรัสไว้ว่ามันก็เที่ยงแท้มั่นคงนิพพานนี่เป็นอย่างงี้นิพพานมันเที่ยงแท้อย่างงี้นะแม้ที่สุดเราไม่ยึดว่าเป็นเราไม่ยึดว่าเป็นของเรานะก็อีกด้วยไม่ยึดว่าเป็นเราไม่ยึดว่าเป็นเราแม้จะเป็นเทวดาแล้วจิตเราเป็นเทวดาแล้วเป็นวิสุทธิเทพได้แล้วก็ตามเราก็ไม่ยึดว่าเป็นเราอันนี้ก็ต้องไปฝึกอีกนะท่านเรียกว่านมัญญติต้องกำหนดสำคัญมั่นหมายลงไปในสิ่งนั้นให้ชัดเลยว่าสภาพนี้อย่าไปหลงว่าเป็นเราอย่าเอาความว่ามะมังมะมังการหรืออหังการให้ว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้ไปทำใจในใจเองเป็นมณสิการของใครของมันไปทำเองของใครของมันเพราะใครทำได้ก็รู้ว่าตัวเองได้ทำไม่ได้แต่หลงว่าได้ก็เรื่องของคุณนะทำได้จริงก็ของคุณทำไม่ได้ก็เรื่องของคุณอันนี้เป็นส่วนตัวแล้วนะของใครของมันของจริงก็จริงคุณหลงตัวเองแล้วทำไม่ได้แต่คุณหลงว่าได้ก็เรื่องของคุณทำได้แต่ยังนึกว่าตัวเองไม่ได้ก็เป็นได้อีกเหมือนกันเราทำได้แล้วนะแต่ไม่หลงว่าแม่เรายังทำไม่ได้เรายังทำไม่ได้ก็ได้หลงผิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ก็ยังดีนะไอ้ทำได้แล้วนึกว่าเราทำไม่ได้นี่ก็ยังเข้าท่านะไอ้ที่ทำไม่ได้แล้วหลงว่าตัวทำได้นี่ที่มันไม่เข้าท่า มันจะซวย นึกว่าเราทำได้แต่แท้จริงเราทำไม่ได้นะอ้าวนี่อธิบายไปจนสุดหันกลับมาที่อุปัตติเทพนี่แหละเข้าใจยากสมุทัยเทพอธิบายไปแล้วว่าไม่มีปัญหามากหรอกเข้าใจไม่ยากนักอุปัตติเทพแบ่งออกเป็นสองหนึ่งเป็นอย่างโลกิยะอีกอย่างหนึ่งเป็นโลกุตระอย่างเป็นโลกิยะก็อธิบายผ่านไปบ้างแล้วเมื่อกี้นี่ว่าเทวดาชนิดที่มันเกิดเองเป็นเองแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นเทวดาท่านถึงแบ่งเอาไว้ในพระไตรปิฎกท่านบอกไว้เลยว่าเทวดาที่เป็นอุปัตติเทพคือเทวดาจะเป็นจตุมหาราชิกาเป็นดาวดึงเป็นเทวดาดาวดึงเป็นเทวดายามะเป็นดาวดาดุสิตหรือนิมานรดีอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่เป็นพระพรหมขั้นอรูปพรหมก็ตามก็เป็นเทวดาเป็นโดยที่ตัวเองไม่ได้ศึกษาจิตวิญญาณอย่างชัดเจนมันเป็นได้เองอย่างที่คุณเมอเป็นแม้แต่ติดอรูปบอกแล้วว่าในความรู้ของข้านะในศักดิ์ศรีของข้าไม่รู้ตัวตนมันอยู่ไหนแต่ก็ยึดจังเลยนะยึดตัวตนศักดิ์ศรีนะบางทีตัวน้อยๆแค่นั้นนะแว่มันยึดศักดิ์ศรีมันนะโอ้โหบางทีตีมันก็ร้องยิ่งตียิ่งร้องมันไม่ยอมเลยนะจนสุดท้ายพ่อหรือแม่นี่ต้องยอมลูกไม่รู้ศักดิ์ศรีอะไรของมันหนาโตมาก็เหมือนกันทั้งนี้โตมาแล้วควรจะรู้บางคนรู้แต่จะยึดนะยึดศักดิ์ศรีโอ้โหยิ่งสอนผิดแนะนำผิดมีสิ่งแวดล้อมพาผิดไปใหญ่เลยบางคนก็คลายได้บ้างนะเพราะในเรื่องของการเกิดเองเป็นเองเป็นอุบัติเทพนั้นก็เป็นจริงหรือแม้แต่จะไปศึกษาเพิ่มเติมอธิบายแล้วซ้ำศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ครูบาอาจารย์สอนศาสดาสอนให้คุณเป็นคนดีคุณก็ดีขึ้นแต่มันยังไม่เที่ยงดีก็ยังไม่เที่ยงแม้ที่สุดเข้าใจผิดว่าเป็นนิพพานด้วยซ้ำอย่างในพุทธนี่สอนเพราะในพุทธมีนิพพานส่วนในศาสนาพระเจ้าอื่นๆเขาไม่มีนิพพานหรอกเขาจะไปเป็นใหญ่ยิ่งทำยิ่งอัตตาใหญ่เป็นปรมัตตมันใหญ่เขาไม่มีการลดละอัตตาเขาจะไปอยู่กับพระเจ้ายิ่งใหญ่เท่าไหร่เขายิ่งชอบแต่เขาก็เน้นว่าต้องดีให้จิตเป็นจิตวิญญาณดีจิตวิญญาณไม่ดีไม่เกี่ยวจะฝังไปจะลืมไปจะทิ้งชั่วคราวยังไงก็ช่างเขาไม่สนใจเคยอธิบายฟังแล้วศาสนาที่ปีนพระเจ้านี่เขาไม่สนใจซาตานไม่สนใจผีไม่สนใจสัตว์นรกเขาปล่อยทิ้งเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่รู้จักตับไตไส้พุงหัวใจของซาตานแล้วก็ฆ่าซาตานอย่างถึงหัวใจเขาไม่เคยทำเขาไปสนใจแต่พระเจ้าสนใจแต่ดีทำแต่ดีๆมันก็ดีหรอกเอาแต่ดีมาทำแล้วลืมทิ้งพวกนั้นยิ่งลืมยิ่งกดข่มยิ่งมีวิธีกดข่มมีวิธีทำลืมให้มากๆมากๆไม่เอาใจใส่ได้มากมันก็เก่งเหมือนกันเก่งลืมเก่งไม่เอาเก่งปล่อยทิ้ง โดยไม่เอาแต่มันยังอยู่นะจริงๆจิตวิญญาณมันไม่หายพระพุทธเจ้าท่านถือว่าเราไม่ได้ทำลายต้นเขามันจะไม่สูญศาสนาพุทธต่างกับศาสนาอื่นตรงที่ว่าเอาละดีเราก็ทำแต่เราใส่ใจผีนรกหรือซาตานมากกว่าผีนรกก็ดีเทวดาก็ดีเกิดที่จิตอยู่ที่จิตไม่อยู่ที่อื่นที่อื่นเป็นผีเป็นซาตานไม่ได้เป็นได้ที่ในจิตเทวดาก็เหมือนกันพระเจ้าก็เหมือนกันพระพรหมก็เหมือนกันอยู่ที่จิตที่อื่นเป็นไม่ได้เพราะเราก็มาจับที่จิตนี่แหละแล้วก็แทนที่จะสนใจเทวดาเราสนใจสัตว์นรกก่อนเสื้อตมาก็เคยอธิบายฟังแล้วว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงมาเอาเป็นเอาตายกับสัตว์นรกก่อนเพราะสัตว์นรกมันพาชั่วมันพาทำชั่วมันพาทุกข์มันพาเลวอยู่กับเรานานมันก็ยิ่งทำกับเรานานอยู่เดียวเดียวมันก็อยู่กับเรามันก็ทำให้เราชั่วเดียวเดียวอยู่1นาที1วินาทีมันก็ชั่ว1วินาทียิ่งอยู่นานมันยิ่งพาเราชั่วนานๆยิ่งมันมีอำนาจมากมันยิ่งไม่ปล่อยประละเว้นเลยมันยิ่งจะทำให้เราทำชั่วมากบ่อยต่อเนื่องใช่ไหมถ้ามันยิ่งมีฤทธิ์มากเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงเห็นว่าโอ้อันนี้เป็นความเสียหายถ้าเราปล่อยให้ผีนรกหรือซาตานมันอยู่ในจิตวิญญาณเราเนี่ยมันเสียหายท่านถึงรีบมาเอาใจใส่เรื่องนี้เรียนรู้ความไม่ดีของตนเองในจิตวิญญาณตนเองให้ได้ก่อนและทำลายมันก่อนเพราะศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ไม่ค่อยจะพูดกันเรื่องดีหรือเทวดามากมาพูดแต่เรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์มาพูดแต่เรื่องผีเรื่องซาตานเรื่องสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณที่มันเลวมันเป็นตัวมีอำนาจอยู่ในจิตก็มาสนใจตัวนี้ก็เลยเป็นศาสนาที่ไม่ค่อยน่ารื่นรมย์เหมือนกับศึกษาแต่เรื่องขยะไม่ศึกษาเรื่องแก้วแหวนเงินทองหรือว่าสิ่งสวยสิ่งงามมาศึกษาสิ่งที่ไม่สวยไม่งามสิ่งที่เลวๆร้ายๆคนก็ไม่ค่อยชอบถ้ารู้จริงนะถ้าไปเปิดเผยจริงๆคนจะไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นคนที่สอนศาสนาพุทธจึงไม่ค่อยจะพูดไม่ค่อยกล้าพูดยิ่งไม่มีความจริงและไม่สามารถจะทำให้คนเข้าใจได้จะไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องไม่ดีพูดเรื่องไม่ดีแล้วมันก็กระทบคนไม่ดีด้วยยังพวกเราเนี่ยมาศึกษาธรรมะมาถึงก็บอกว่าเออคุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้โหมันไม่ชอบใจแล้วละคนเรายังไม่ทันสนิทเลยมาเอาก่อนแล้วหรือว่าจะสนิทแล้วก็ตามพูดแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยพูดไปมันก็จะกระเทือนใจเปล่าๆไม่เปล่าหรอกถ้ามีความสามารถสรุปแล้วก็พอเข้าใจนะว่าพูดเรื่องไม่ดีนี่มันกระทบเรื่องไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดการไม่สนิทแต่จะพูดความดีเนี่ยโอ้โหมันดูดดึงมันสนิทมันชอบชื่นชอบเอาแต่ความดีมาชมชื่นกันโอ้ชอบใจมามิตรสหายพูดแต่ความดีนะคนนี้ไม่ว่าใครเลยนะมีแต่พูดแต่เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีไม่พูดเลยปิดปิดปิดปิดปิดมันก็ไม่ได้รู้จักตัวดีไม่ดีนั้นๆนะอันนี้อาตมาว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดชนิดที่เรียกว่าไม่ฉลาดอย่างตีกลับของความเข้าใจหลวมๆของคนเพราะถ้ามองลึกซึ้งแล้วเนี่ยมองความไม่ดีของตนเรียนความไม่ดีกันศึกษาความไม่ดีแล้วชี้ความไม่ดีกันขัดเกลากันบอกในเรื่องนี้กันพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าจนจงคบแต่คนผู้ชี้โทษให้แก่เรานั่นเถิดนะผู้รู้คบผู้รู้ที่ชี้โทษให้แก่เรานั่นเถิดจะดีแต่ถ่ายเดียวในพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นจริงๆ อำนาจใดๆก็ตามย่อมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจำไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กรรมจงอยู่ในศีลในธรรมคิดทำแต่กรรมที่ดีอาธรรมโมจะวินาโสอัมโมThank you. ส่องสว่างสู่ทางสุขสีคำจุนโลกนี้นิรันดร์ธรรมโมจะวินาโสธรรมโมภเวรัตติ